Farmisarja jatkaa vauhdikalla toiminnalla. Living in America, eli amerikkalaisjoukkueet käsittelyyn. Seuraavat amerikkalaisjoukkueet, kun amerikkalaiset kiekkoilijat tarkoittaa sitä, että käsitellään USA ja Kanada samassa, koska ne on melkein sama juttu. Joo, mä ajattelin, että sanot, että amerikkalaiset maat. Niin. Mikä se oli George Bush jossain vaiheessa käsitti, että Afrikka on niinku valtio? Joo, eikä välttämättä tällä nykyiselläkään ole ihan hirveän hyvää käsitystä siitä, että mitä maailmalla tapahtuu ja missä mennään. Olisikohan se nyt pakko ottaa tuohon Trumpiin, että jos hän olisi kovin niin semmoinen älykkö, että hän alkaisi briljeerata sillä tavalla, että ne niin kuin alkaisikin napsua ne faktat, niin sittenhän hän menettäisi, kun hänhän ei tule saavuttamaan kenenkään tämmöisen niin kuin älyllisen maailman kunnioitusta koskaan ikinä, niin menettäisikö hän sitten loppujen lopuksi tämän no erilaisten totuuksien ihmiset puolelta, jos ne alkaisikin, kun eihän ne, niin kuin, harvoinhan ne tukee sitten niitä faktoja, mitä no todennäköisesti tukee. Kyllähän sehän tässä on ollut se pelin juoni, minkä takia hän pelaa ne korttinsa näin, kun nyt on pelannut. Juuri näin. Näin. En kuunnellut yhtään, mistä puhuit. Ei se mitään. Ei siinä mitään järkeä ollutkaan. Toisen kuin kansainyhteisön jäsen Kanada, jossa asiat ovat ihan aivan eri tavalla. Miten se muuten menee, se hallinnollinen asia? Siis Kanadahan on osa brittiläistä sitä kansanyhteisöä, eikö näin? Ja periaatteessa jossain määrin niin kuin Iso-Britannian kuningatar, miten Elisabeth toinen, niin jollain tasolla edelleen johtaa, mutta toki tietysti pääministeri on Justin Trudeau ja oma hallinto ja niin poispäin. Ja tähän kuuluu tähän kansanyhteisöön myös Uusi-Seelanti, Australia. Ja sitten loppukin ammattitointa. Veit jalat suustani. Niin. Mutta eikö, siis kun kansanyhteisön kisojahan järjestetään aika ajoin, jossa nämä kilpailee. Mutta siis ymmärtääkseni niin kuin, siis vanhoja juttujahan ne on sinänsä ja oma elämäänsähän nämä elää nämä kansanyhteisön jäsenet. Mutta olen ymmärtänyt, että semmoinen vanha liitto siinä on kyseessä. On. Siis sehän menee tälleen ihan nyt vähän ihan ulkomuistista tätä, että kuningatar Elisabeth on valtion päämies, noin, joka nimittää edustajakseen kenraalikuvernöörin 5-vuotiskaudelle. Hallitusta johtaa pääministeri. Tämähän on vähän sama kuin jossakin muissakin maissakin on niin, että osaatteko esimerkiksi sanoa, että kuka on Kanadan kenraalikuvernööri? Ei mitään, mä just menisin kysyä, että kuka se on. Joo, en tiedä. Sitten toinen juttu on se, että tiedättekö kuka esimerkiksi vaikka Saksan, onkohan se nyt Saksan presidentti? Eikö sielläkin ihan joku tällainen? Niin joo, totta. Eikö siellä ole liittopresidentti ja sitten on liittokansleri? Liittokansleri on sitten tavallaan Merkel. Pääministeriä vastaava. Joo. Sitten, joo. Ja sitten siellä on niin kuin joku tämmöinen, onko se presidentti sitten, joka ei, en niin kuin, no nyt ollaan aika kaukana meidän aiheesta, mutta kuitenkin siis, että tämä on mielenkiintoinen tämä Kanada. Mutta siis tämä, minkä takia otinkin tämän asian esille, niin se Kanadallakaan, jos nyt mietitään, että Suomellakaan ei kovin vanha ole tämä itsenäisyyden historia, niin Kanadallahan sellaista periaatteessa ei ole. Joo, ja tämä nyt saadaan sidottua tähän aiheeseen sillä lailla, että muistatteko, no en puhu nyt Jereelle, aikanaan ennen kuin tämä Toronton nykyinen halli, mikä Air Canada Center vai mikä se on, niin hän pelasi siellä Maple Leaf Gardenissa, niin siellä oli semmoinen todella iso Queen Elizabethin kuva. Ai jaa, siellä, okay. Siellä jossain siellä päädyn ylhäällä tai jossain semmoinen. Siis se oli tosi jotenkin surrealistinen tilanne, että siellä vähän niin kuin samaa kuin Kouvolan jäähallissa oli Sauli Niinistön kuvaa sillä seinällä. Siitä tuli semmoinen niin kuin tietynlainen neuvostoliittolainen viba, että hallitsijan kuva on siellä. South Parkissahan kanadalaisilla on niin kuin ne päät on kahdesta eri osasta. Kyllä. Se yläosa heiluu ihan eri tahtiin. Ja mikä se on se sana, mitä ne aina sinä käyttää? Kyllä muista. Niillä on joku, mitä ne aina käyttää. Ja muistat, eikö Kylella ollut se kanadalainen pikkuveli, mitä se potki aina? Ike. Kick the baby. Niin. Don't kick the baby. Siis se, mutta oikeastaan se, mikä lähtö tässä oli, kun niitä niputetaan monesti, niin kyllähän sitä niputetaan täältä. Täältä käsi NHL, kun mennään, niin ei ainakaan hirveästi se ajatus ei tule, että mitkä on kanadalaisia joukkueita, mitkä jenkkipuolella. Toki se on niin kuin ainakin minulle selkeä, että ketkä siltä, ketkä on kanadalaisia joukkueita ja niin poispäin, mutta pitkään esimerkiksi vaikka siinä vaiheessa, kun NHL alkoi seuraa, niin ei tajunnutkaan oikeastaan, että puhutaan kahdesta ihan eri valtiosta jopa. Joo, ja käytetään termiä, että lähdetään Pohjois-Amerikkaan. Niin. Jos mietitään nyt, lähdetään vaikka siitä, että miten te erotatte kiekkokulttuurisesti Kanada ja USA. Totta kai Kanadassa ykköslaji ja sillä tavalla seurattu, Jenkeissä on paljon isompi, niin kuin USA on paljon isompi kilpailu siitä, mutta minkälaisia kiekkokulttuureja, jos mietittiin edellisessä jaksossa Ruotsissa, että oli se semmoinen niin kuin yhteispelin kautta ja muovautuvaa ja tietynlaista pelaajaprofiiliakin jopa saatiin siihen rakennettua, niin jos te mietitte USA ja Kanadan kautta, niin mitä te niin kuin siihen sanoisitte? No Kanadassa on totta kai se kiekkokulttuuri aika paljon vahvempaa ja niillä on semmoinen tietynlainen ykkössuosikin asema ihan sama mihinkin jääkiekkokisoihin menevät, ja se on semmoinen kansallinen hätätila aina jos niin sitä menestystä ei tule odotetulla tavalla, ja se odotettu tapa on niin kuin mestaruus joka ikinen vuosi. Niin just se, että kun he ottaa sen ykkössuosikin, sitä ei niin kuin aseteta heille, vaan he lähtee sillä tavalla, että näillä lähdetään hakemaan sitä. Joo, se on just näin, että he itse näkevät itsensä aivan valtavina ennakkosuosikkeina oikeastaan aina, ja se kaikki muu, paitsi se voitto, on pettymys. Mun mielestä makea juttu oli Kanadan osalta Sotsi olympiajoukkuetta, kun silloin julkistettiin. Aika paljon Suomessa niin kuin määritellään, että tämä pelaaja tulee vaikka siitä ja siitä joukkueesta ja niin poispäin, mutta Kanadan joukkue, kun julkistettiin, niin siinä oli syntymä osavaltio ja paikkakunta, mistä nämä jokaisen pelaajan kohdalla, Sidney Crosby, kaikki ketkä siihen tuli, niin ne oli niiden niin kuin kotipaikat, mistä ne tuli. Mun mielestä siinä oli semmoinen makea kansallishenki. Joo, kyllä. Sehän niin kuin tässä voi varmaan niputtaa vähän niin kuin tätä Pohjois-Amerikkaa yhteen. Siis että se on myös siellä Yhdysvaltojen puolella, niin kyllähän heillä on sellainen ylpeys siitä, että jos joku urheilija tai mikä tahansa muukaan merkkihenkilö niin on jostain tietystä kylästä, niin kyllähän siinä vaiheessa, kun sinne saapuu, niin siellä mainitaan, että welcome to the hometown of Sidney Crosby, ja sitten se on se totta. Halifax vai mikähän se olikaan. Mut kyllä, ja sitten näitä tarinoitahan näistä aina niin kuin tulee, että on niin kuin justi tämmöistä, ketkä vähän tulee jostain poikkeavista ympyröistä, vaikka Jordan Tutu tai joku muu, niin kyllähän niitä aina niin kuin sitten nostellaan, että nämä on tällaisesta paikasta, missä on 10 muuta asukasta. Mä oon kuullut tämän legendan siitä Suomussalmesta, että siellä oli se kyltti, missä luki, että pysähdy tänne ryssäkin pysähtyi. Ja sitten sota-ajasta. No siinä on jo tietty ero sävyissä, että onko tämä nyt se tämän ja tämän kotikaupunki vai onko tällä joku muu merkitys. Ja tämä on siis suora lainaus legendasta kyseistä kieltä, en käytä muuten hirveästi. Mutta entäs jenkit, USA? No varmaan aika lailla, niin siellä on tietysti se on valtava iso maa, mutta sitten puhuttiin tuossa sitä Venäjästä, niin Venäjällä on huomattavasti yhtenäisempi varmaan se kulttuuri sillä lailla, että Amerikassa taas se vaihtelee ihan hirveästi sen paikan suhteen, että on tällaisia tosi paljon ohkaisemmalla, tosi kasvamassa olevalla kulttuuritaustalla olevia, vaikka joku Kalifornia, niin siellä on pikkuhiljaa alkanut tulla nyt semmoisia pelaajia esimerkiksi NHL:ään, ketkä on kasvanut Kaliforniassa, mutta sitten siellä on taas semmoisia niin kuin joku Minnesota, mikä on sitten se jääkiekko-osavaltio. Tietysti monen varmaan johtuu sitä Kanadan läheisyys, ja sitten siellä on paljon tosi paljon eurooppalaisia, esimerkiksi suomalaisia, niin sekin on ehkä auttanut asiaan. Ja tietysti Minnesotassa on talvi, joka Kalifornia, siis kyllä, jos mietitään niin historian back in the days, milloin ei ollut halleja. Joo, ei tarkkoja prosenttiosuuksia nyt muista, mutta aika niin kuin siihen keskelle Yhdysvaltoja noin niin kuin maantieteellisesti taitaa keskittyä se, mistä noita pelaajia NHL Yhdysvalloista tulee, että siinä on justiinsa sitä Minnesotaa ja Chicagokin taitaa olla aika vahva kaupunki ja ylipäätään se Illinois on osavaltio siinä, niin se on vahvoja alueet. Onko teidän mielestä Kanada ja USA välille isoveli pikkuveli asetelma? Pystyykö siihen niin kuin tekemään sellaista? No varmaan tälleen niin kuin maailman poliittisesti niin on, niin mutta toki, sitten toki. Jos puhutaan niin kuin jääkiekossa, niin on, mutta se on toisinpäin. Että niin. Kyllä varmaan, kyllä niin kuin uskoisin, että Kanada ainakin itse katsoo. Mä muistan joku World Cup 96, niin kyllä silloin Kanada ja USA pelasi niissä finaaleissa, ja silloin oli selvästi semmoinen asetelma, että jenkit on niin kuin, että he tulee tavallaan alta vastaajana siihen, niin vähän niin kuin pienemmässä mittakaavassa Miracle on Ice, ja siinä oli nimenomaan kyse siitä, että jotenkin, että Kanadalla ei ole varaa sitä hävitä, ja siinähän kävi sitten niin kuin kävi. Ja tuoreemmalla ajalta varmaan olisi ollut mielenkiintoinen Vancouverin olympialaista nähdä, jos Yhdysvallat olisikin vienyt se olympiakulla siinä kohtaa Kanada kotikisoista. Mun mielestä siinä on kuitenkin semmoinen makea kuvio siinä, että vaikka Kanada, USA, me ajatellaan, että siinä on pikkuveli, isoveli, pikkuveli asetelma, mutta jotenkin tuntuu, että semmoisen USA-tyyppisen mindsetin ei sovi se, että me ollaan pikkuveli. Joo, tuohon oli oikeastaan ottamassa kiinni, että mä jotenkin näkisin sen, että yhdysvaltalainen mentaliteetti on se, kun kanadalaiset tulee sanomaan, että te olette pikkuveli, niin nauretaan päin naama. Jos mietitään tätä, vaikka otit Turo puheeksi 96, jonka Jere muistaa tosi hyvin. Jere itse asiassa pyyti, että käyvän. Jim Carrey on muun muassa ollut joukkueessa yhdellä R-llä kuitenkin maalivahtina. Mutta tämähän on nyt pelaaja-ajatukseltaan semmoinen, mitkä minä muistan niin kuin USA-laisina kiekkoilijana. Bill Guerin, Chris Chelios, Tony Amonte, Adam Detmars. Mm-hmm. Tämmöisiä niin kuin legendaarisia pelaajia, ketkä Jeremy Roenick, Keith Kachuk, Pat LaFontaine, John Leclerc, Brian Leach, Sean McGegern, joka kävi pelaamassa Kiekko-Espossa, sanoisin. Joo, kävi. Ted Donato taisi olla Tutossa. Joo, ja Mike Richter maalivahtinen. Mä hain sitä maalivahtia tässä pitkän aikaa. Ketä. Ja tietysti Gary Suter vielä. Keith Kachuk, Doug Waite. Doug Waite itse asiassa oli siinäkin joukkueessa 2004, joka pelasi World Cupissa Suomea vastaan ja teki muuten maalinkin siinä kyseisessä ottelussa. Mutta tämä on just semmoinen, tämä oli aika pitkään se, kyllä, millä mentiin. Mun mielestä 2002, jos mentäisiin olympialaisiin Salt Lake City, niin kovin montaa pelaajaa tästä ei vaihdu. Kyllä. Pois. Joo, ja se tavallaan ero varmaan näillä on just ollutkin vähän tuohon isoveli-pikkuveli-asetelmaan kuitenkin viitat, että kyllähän Kanadalla se tavallaan se puuli, mistä näitä pelaajia on voinut valita, niin on ollut kuitenkin huomattavasti laajempi kuin Jenkeillä sitten, että kyllä heillä on ollut kapeampi se kärki. Nythän se on vähän muuttunut. Jenkeissä on tietysti tehty tosi systemaattista työtä siellä juniorimaajoukkuepuolella Ann Arborissa, että se on tuottanut heille hedelmää. Ja se, mikä on nyt sanottava siis tästä, jos se nyt jollekin jää vielä epäselväksi, niin siis USA toden totta voitti kyseisen World Cupin, jossa no, Venäjällä oli kohtuullisen kova joukko, muun muassa Alex Kovalev, Alex Ermogilni, Sergei Peresin, Igor Larionov, sellaisia pelaajia. Niitähän ei ihan hirveästi nähnyt muuta kuin näissä World Cupissa, ei sitä ennen Canada Cup nimellä. Kyllä. Suomella pelasi muun muassa Juha Riihijärvi. Joo, kyllä näin. Jyp-legenda. Kyllä. Ja sitten kun mietitään, että Kanadalla, pelasin tässä siis aikaa siihen, että näet, ketä Kanadalla on pelannut, niin eikö finaalithan oli moni osa sitten? Oli joo. Pelattiin eri kaupungeissakin mun mielestä aina. Joo. Molempien. Sanoisin, että niinku osa pelattiin Jenkkien puolella ja osa Kanadan puolella. Ja oliko niin, että eurooppalaiset joukkueet pelasivat alkusarja Euroopassa ja sitten Pohjois-Amerikassa pelasivat nämä Pohjois-Amerikalla plus sitten, joo, olisiko Venäjä ollut siellä tai... Joo, näin se ehkä oli joo. Jotain sen tyyppistä, ja samalla kaavalla tietysti toistui sitten 2000, heti perään 2004. Just niin. Neljä tämä kuvio. Mutta siis Kanadalla pelasi Wayne Gretzky, Claude Lemieux, herran jumala. Ed Jovanovski, Erik Lindros, Mark Messier, Scott Niedermayer, Bill Ranford, joka mainittiin Kanadan jaksossa, Joe Sakic. Eikö tämä ole Kanadan jakso? Niin. Eiku, anteeksi, tuolla... Varmaan jossain muussa jaksossa. Tsekit ja Slovakia, jossain siellä, koska se liittyy siihen Kroatiaan. Kroatia. Mutta Rod Brind'Amour kuitenkin, niin tämähän oli aika merkittävä asia, että tässä USA pystyi kaatamaan, ja nimenomaan Kanadan. Se Miracle on Ice alun perinhän oli USA ja Neuvostoliiton välineen, ja tietysti siihen liittyi kylmä sota. Kyllä. Vielä ja sen sitten Neuvostoliitossa joku tunsi nahoissaan. Kyllä. Ja kyllähän tässä tietty vaikka Kanadankin nimilista on pelkkää legendaa, mutta kuitenkin niin huomaa ehkä vähän sen, että Kanadalla on ollut tietyllä tavalla semmoinen jonkinlainen, ei ehkä vielä tossa vaiheessa, mutta sitten sanotaan, että Gretzky ja Lemieux jälkeisenä aikoina, niin oli vähän semmoinen vaisumpi ajanjakso menossa, että he ei kuitenkaan ollut ihan tavallaan sitä toppia huolimatta siitä, mitä he itse ajattelivat. Ja kyllähän se näkyy niin kuin esimerkiksi heidän varausvuoroissa ja jossain vaiheessa se alkoi ehkä vähän myöhemmin, se näkyy myös muun muassa esimerkiksi 20-pisten kisojen menestyksessä, että pitkään vielä heillä meni se, että he pelasivat aivan, eikö heillä ollut joku aivan älytön kultaputkikin jossain vaiheessa 20-pisissä ja näin, ja se nimenomaan se 20-pisten MM-kisathan on monesti Kanadassa sitten semmoinen heidän niin kuin jopa vuoden ihan päätapahtumia, jos ei tämmöistä arvokisaa ole esimerkiksi olympialaisia, missä NHL pelaa tuossa mukaan. Niin mä en tiedä, miten iso juttu se MM-kisat sitten kuitenkaan on. Miesten vai? Miesten niin nimenomaan. Ei, on varmasti niin kuin kasvattanut merkitystään, mutta siellä kuitenkin siinä vaiheessa, jos ajatellaan Kanadaa, niin siellä pelataan siinä vaiheessa Stanley Cupin playoffia, ja jos mukana on kanadalaisia joukkueita, niin kyllä varmaan kaikkien huomio on silloin, ainakin niillä paikkakunnilla, niin niissä, että ei kukaan varmaan seuraa silloin yöllä pelattavia MM-kisoja, kun ne käytännössä kuitenkin aina pelataan Euroopassa. Niin, Kanadallahan muutenkin kohtuullinen inflaatio tässä hommassa. Hän hävisi Spengler Cupin finaalin 2018 uuden vuoden aattona kalpalle. Joo, sanotaan, että siellä on kaikki parhaat, siis tunnetusti Spengler Cupissa. Niin, kyllä, just näin. Ja käydy sen pitkän polun siinä nimenomaan sitä. Kuukausien training campi. Niin, ei muusta ei tullut mieleen, mutta jostain syystä, kun Elite Prospectista aukasit Kanadan joukkueen tähän, niin ihmetteli, että miten tuommoiset pelaajat on pelannut MM-kisoissa, niin miten se selvisikin, että Spengler Cup-joukkueesta on kysymys, mikä tässä on. Miten se Spengler Cupin joukkue julkaistiin? Julkaistiinko siinä silleen, että oli ne kotipaikkakunnat vai? Kyllä se muuten ihan oikeasti taisi mennä. Niin kuin, ei, mutta jonkun sosiaalisen median kautta. Ei nyt ihan samalla tavalla. Silloinhan se taisi olla, onko se TSN niin kuin siellä? Joo. Se niin kuin pääosa, niin siellä tämä olympiajoukkojen julkistus, niin se oli oikeasti se oli iso spektaakkeli. Se oli itsekin sitä, se oli kyllä. Se oli mielenkiintoinen. Oi, ja sitä oli ihan jännä kyllä, jännä seurata. Toivotaan, että nähdään taas NHL-pelaajat kisoissa. Niin, mihin suuntaan tämä kaikki on mennyt, jos mietitään niin kuin sieltä vaikka 96 vuodelta ylipäänsä. Jos mietitään USA:lta nyt vaikka, että Brett Hull on ollut semmoinen tasaisen varma tahtipelaaja ja Jeremy Roenick ja niin poispäin. Ja sitten, siinä oli muuten hauska, siis, että nämä hyppään tähän väliin heti niin. Kaksi nimeä, niin myös 5 vuotta nuorempi pikkuveljeni, niin seurattiin tosi tarkkaan NHL ja nämä kaksi oli meidän suosikkipelaajat. Veljeni suosikkipelaaja ehdottomasti Brett Hull ja mulla Jeremy Roenick. Brett Hull on kans itselle, se Calgary Flamesilla, kun silloin pelasi NHL Sinelausta, niin Brett Hullin laukaus yhdistettynä vielä samassa kentällisessä pelanneessa Elmäkinisiin, niin kyllä, he tekivät tuhoista jälkeen. Niin tuota, mutta sanotaan, että Jeremy Roenick on kuulunut myös omiin tämmöisiin, siitäpä nämä nimet oikeastaan tulikin ekana, Keith Kachak kans, mutta sitten jos miettii nyt Patrick Kanein tyyppistä kaveria, sitten tämä Johnny Gaudreau, eikö ole? Johnny Hockey. Niin sen tyyppisiä pelaajia, onhan he nyt niinku ihan eri puusta tavallaan veistettyjä kavereita. Joo, siinä ehkä näkyy myöskin se jääkiekon muuttuminen vuosien varrella, että on tullut semmoisia niinku paljon nopeampia ja paljon taitavampia, että se ei ollut niin siinä voima ja siinä kovaa taklaamisessa ja kovaa laukomisessa se keskipiste, vaikka toki nekin varmaan näiltäkin kavereilta sujuu varsinkin laukauksen puitteissa. Niin Brett Hull on kohtuullisen voimakas oluen ystävä. On käsittänyt näin, ollut sitten minkin, sikäli kun katsoo lopputulosta. Niin sitten jos miettii näitä sukupolvia, että Patrick Kane on 32-vuotias tällä hetkellä, 88. Ja hänellä oli taksikuskin kanssa jonkunlaista välienselvittelyä, jotka tuskin tapahtuivat aivan selvin päin. Ja sitten taas Johnny Gaudreau taas näyttää semmoiselta niin kuin viimeisen päälle urheilijalta, joka ei ollut nähnytkään muuta kuin mainoksissa. Niin, poster boy. Niin, että muuttumaan päinhän se kaikkialla on, ja eikä USAkaan siitä kelkasta sillä tavalla. Ei ole semmoista ylpeyttä, että olisi tavallaan tarvinnut jäädä sinne johonkin vanhaan kiinni. Kyllä joo, me tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin Erik Karlssonista ja hänen vaikutuksesta esimerkiksi puolustajien pelaamiseen, mutta se on ehkä vähän laajemminkin nähtävissä, että se on ehkä sieltä lähtenyt myös se vaikutus sitten myös, joka on siirtynyt tuonne Pohjois-Amerikkaan, että kyllähän heidän niin kuin tämä kulttuuri muuttuu, ehkä se on tietysti varsinkin Kanadassa niin hyvin vahva ja voimakas ja semmoinen pitkäkestoinen se, että miten sitä kulttuuria ollaan rakennettu, niin se ei ole ihan yksinkertaista niin kuin lähteä sitä muuttaa. Ja kyllähän yksi osa-alue, missä se näkyy, niin on se, että kyllähän esimerkiksi vaikka miettii, että tätä valmennuspuolta, onko Kanadassa maailman parhaat valmentajat, niin väittäisin, että Euroopassa on myös varmasti parempia valmentajia kuin mitä vaikka Pohjois-Amerikasta löytyy esimerkiksi NHL:stä, mutta ei, sinne ei ole vielä se portti on vielä tavallaan aukaisematta, että siellä on vähän käyty koettaa, mutta ei ole päästy läpi. Onko se, onko se siitä, että se on niin kuin sisäsiittonut, vai onko se jopa kärsivällisyyskysymys? Mietin vain sitä, että onhan siitä kuitenkin aika pitkä aika, kun Alpo Suhonen esimerkiksi jakso tehdä sitä työtä ja mennä päävalmentajaksi asti. Siitä saa olla ihan mitä mieltä tahansa niin kuin Alposta henkilönä, mutta se, että hän on ollut NHL-joukkojen päävalmentaja, mun mielestä semmoinen osoitus, että hän on jotain siellä onnistunut tekemään oikein. Kyllä, onko se joku semmoinen suomalainen, koska jos miettii Alpo Suhosen sitä semmoista, onko tämä nyt sielumaisemaakin jotakin, niin hän on semmoinen taiteilijaluonne, käsittääkseni myös ihan teatteri, onko jopa teatterijohtajana on ollut kyllä. Jossain vaiheessa. Niin, Porin jatsin johtajana. Niin hän ei ole semmoinen ehkä perinteinen niin kuin kunnia-asioissa pysyvä ja niin poispäin, mikä tavallaan niin kuin vaatiikin varmasti nöyryyttä mennä tuommoiseen kulttuuriin. Joo, ja jotenkin semmoinen, hänellähän on hyvin tämmöinen holistinen valmennusote ainakin nykyään, että näkee tavallaan sen pelaajan semmoisena kokonaisena ihmisenä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen ja ymmärtää tavallaan sen kokonaisuuden. Mun mielestä se siirtyy myös siihen, että minkä takia hän on ehkä saanut sen aseman siellä Pohjois-Amerikassa. En tarkoita sitä, että siellä valmennettaisiin näin, mutta että hän on nähnyt sen just sen polun semmoisena, että tässä ei ole semmoista oikotietä niin kuin onneen. Jotenkin mun mielestä mä vähän aina mietin, että tässä on puhuttu sitä paljon, että pitäisikö Jukka Jalosen olla NHL:ssä päävalmentaja, niin mun mielestä näistä vähän puuttuu semmoinen jotenkin, en nyt väitä, että ymmärrän itse paremmin pohjois-amerikkalaista valmennuskulttuuria tai sitä, miten ne seurat siellä toimii, mutta kun Jukka Jalonen, mutta jotenkin mulla on niinku semmoinen ajatus siitä, että kyllä sinne pitäisi osata lähteä aika nöyrin mielin sillä lailla, että vaikka on voittanut kuinka monta maailmanmestaruutta, niin silti pitäisi lähteä sinne niin, että antaa arvostus myös sille heidän kulttuurilleen ja sille toiminnalle ja hakee ehkä sitten kasvattaa vähän sitä omaa roolia siellä. Että ymmärtää se, että he ei pidä tavallaan niin suuressa arvossa sitä menestystä, mikä vaikka Euroopassa on saavutettu, kun sitten he pitää vaikka sitä Kanadan juniorisarjoissa saavutettua menestystä nyt esimerkiksi. Siis kysehän luottamuksesta kuitenkin. Niin, et jos se tavallaan ansaitsee jonkun luottamusta, niin ei se oikein niinku huutamallakaan tule, mikä mun mielestä, siis voin olla tässä väärässä, mutta esimerkiksi Jukka Jalosen kohdalla, niin mun mielestä se tulee olemaan hänen este päästä sinne, että se ei ole niinku tavallaan tarpeeksi nöyrä se asenne sitä kohtaa. Voin olla tässä väärässä ja mielellään onkin, mutta se tavallaan, kun ei se oikein tule semmoisella huutamalla, että minä olen hyvä, ja tässä ei se mulla ainakin alkaa vituttaa ennemmin semmoinen tyyli hoitaa asioita. Näytöt on selvät totta kai, mutta se on omanlaisensa prosessi, miten siellä asiat etenee. Joo, ja siis paljon kun on tuosta puhuttu, että kuka se seuraava eurooppalainen päävalmentaja olisi sitten NHL:ssä, niin keskustelu on keskittynyt erittäin paljon Richard Grönborgin ja Jukka Jaloseen. Oikeastaan nämä kaksi on ollut ne suurimmat vaihtoehdot, joita sinne esille on tuotu, mutta varmaan Markos Turmo olisi semmoinen iso vaihtoehto nimenomaan eurooppalaisena valmentajana, kun tällä hetkellä on jo Los Angeles Kingsin valmennusryhmässä muistaakseni mukana, ja kun on pitkä pelaajaura sieltä NHL:stä, niin totta kai myöskin se luottamus on sitäkin kautta jo aivan erilainen. Ja ylipäänsä, että tietää nimeen niin tuommoisessa tilanteessa. Niin kuin, en voi olla ajattelematta sitä asiaa sitä kautta, jos mietitään vaikka Sami Kapanen tuli silloin muutama kausi sitten Kalpa-valmentajaksi. Silloin tuli esimerkiksi Alexander Texier, joka oli just varattu Kolumbukseen, niin se tuli Kalpaan. En väittäisin, että jos Kapanen ei nimenä olisi ollut siellä valmentajalistalla, niin se Texier olisi jossain muualla ollut. Totta kai siinä oli kekäläisiä Kapasenkin tunteminen välissä ja niin poispäin. Kekäläisten, siinähän oli. Niin, totta joo, totta. Niin, kyllä kun siinä mutta kyllä tällä ihan varmasti oli vaikutusta myös tällä, että niin. on niin kuin valmentaja, kuka tunnetaan Pohjois-Amerikassa nimeen. Alpo Suhosesta on pakko sanoa nöyryytely, että mä en ole ihan varma tästä, että onko tämä haastattelu todellinen. Radiosta kuulin tämä, no ilmeisesti siis valmentanut juniorimaajoukkuetta jossain vaiheessa. On. Ja onko Länsi-Saksaa siihen? Varmasti joo. Sitä vastaan ollut peliä. Toimittaja kysynyt, että kuinka vaarallisena pitää tätä joukkuetta. Ja kuuleman mukaan vastaus on mennyt kutakuinkin niin, että historia on osoittanut, että aina kun saksalainen laittaa kypärän päähän, niin se on vaarallinen. Just näin. Mutta pakko siis tähän vielä tähän jatkaa tätä keskustelua tästä kulttuurista ja siitä valmennuskulttuurista ja miten ne nimenomaan rakentuu ne valmennustiimit siellä, niin kyllä se on, ajattelee vaikka nyt Jukka Jalosta tai miksei myös Richard Grönborgia, niin kyllä se kuitenkin niin pitää lähteä nöyremmin mun mielestä rakentamaan sitä omaa uraa vähän niin erillisenä urana siellä Pohjois-Amerikassa, koska ei ole sitä semmoista taustaa, mikä nyt vaikka Sami Kapasella tai Ville Niemisellä, jos nyt suomalaisia valmentajia ajattelee, niin on siellä, niin että heillä on tavallaan se verkosto olemassa. Ja sitten kun valitaan NHL-joukkueen päävalmentajan, niin kuin Joni just sanoi, että sitä luottamuksesta, niin eihän siihen pestiin valita semmoista kaveria, ketä esimerkiksi omistaja tai GM ei tunne. Mm. Ja nyt sit tai ei pysty keskustelemaan ei, vaikka. Kyllä, niin kuin, siis kyllä. Sillä tavalla, tiedätkö, että miten sen luottamuksen rakennat niin jonkun omistajan kanssa, niin kyllä sinne nyt pikkusen enemmän pitäisi kyllä pystyä kuin päivää sanomaan. Että näinhän voisi ajatella, että suomalaisille voisi olla tie avoimena vaikka Kolumbukseen, kun siellä on Jarmo Kekäläinen, mutta taas hänellä on niin kuin ehkä sitten omat asiat sillä lailla pelissä, että voi olla jopa henkilökohtaisesti aika kova riski ottaa suomalaista valmentajaa, koska sehän on ihan selvä, että hänet tuomitaan sitten sen mukaan ja, myös. Ja ihan hyvä osoitus Jesse Puljujärven varaamattomuus. Kyllä. Aikanaan hän valitsi toisiin ja tietysti varmaan taputtaa itteensä kyllä molemmille poskille kannustuksena, että menipä hienosti. Väistettiin luoti, no se luoti siinä kohtaa. Siinä on toki niinku se tilanne, että en mä tiedä, tätä kun on katsottu niinku Suomen näkökulmasta, että jos sitä katsoisi niinku pohjois-amerikkalaista näkökulmasta, niin onko sitä varausta, niin että Pierre-Luc Dubois varattiin, niin on niinku, onko sitä arvosteltu sille, siinä hetkessä edes siellä, että olipa älytön varaus. Suomessahan se oli, niinku, että mitään ihmettä. Niin, mutta just tämä Suomi-kytköksen kautta tavallaan oli se, että mitä ihmettä, että niin, ei ottanut suomalaista. Että se, mutta eikö Pierre-Luc Dubois ollut sentteri? On sentteri, niin eikö niin aika. Ja sitä kautta se nimenomaan oli se tarve aika niinku ilmeinen. Niin, ja hän on myös parempi pelaaja kuin Jesse Puljujärvi. Niin, jos mietitään, että jos Patrick Laine ei olisi niin älyttömän lahjakas siinä omassa tekemisessä, mitä hän on, niin tuskin hänkään olisi ollut sen Pierre-Luc Dubois. Tai sanotaan, että just se sentteritarve olisi vaikka ollut Winnipeg Jetsille just siihen kohti, niin todennäköisesti hän olisi mennyt myös ennen Lainetta, mutta koska Laine nimenomaan on siinä niin lahjakas kuin on, niin ja oli tavallaan osoittanut sen aikana se. Toki Suomen näkökulma oli siinäkin hassu, että puhuttiin siitä, että onko Austin Matthews vai Patrick Laine parempi pelaaja. Kyllä siinä nyt oltiin taas aika hakoteillä. Niin, ja laskettiin maalit. Niin, kyllä. siinä kohtaa, että kummalla on enemmän maali. Vähän niin kuin itse asiassa Kaapo Kako ja Jack Hughes. Niin, siinä oli kans sama juttu. Mutta USA ja Kanada, pelaajia. Ketkä teille on jäänyt mieleen? Lähdetään ensiksi sitä kautta. Tuossa mentiin äsken toisin päin, mutta lähdetään ensiksi sitä kautta, että ketkä niin kuin Jere vaikka aloittaa Kanadalta esimerkiksi ja USAltakin. Ketkä pelaajat sulla nousee esille mieleen ensimmäisenä? No kyllä nyt jos Jenkeistä aloittaa vaikka tässä kohtaa, niin tämä on itse hauska, kun Elite Prospektista katsoo tätä tähtiä ja kulttipelaajien listaa, niin tässä on harvinaisen selkeä tämmöinen raja, mihin itse osaa jonkun rajan vetää, että mistä niin kuin muistaa selkeästi jo näitä pelaajia. Kyllä se tuossa 70-luvun taitteessa aika voimakkaasti, että siinä on niin kuin Brian Leachia ja Jeremy Roenickia ja Mike Modanoa, mutta sitten niin kun mennään pari vuotta taaksepäin, niin on Erik Weinrichia ja Mike Richteria ja Ed Olczykia, niin ei oikein osaa enää niin kuin peliotteista sanoa yhtään mitään, vaikka nimet olisikin tuttuja. Niin Ed Olczyk taitaa olla, eikö NBC, kiekko on tietysti näissä nykypäivän NHL-peleissäkin taitaa olla. Hänestä pakko sanoa, kun mä oon aikaisemminkin viitattu näihin Esa Tikkasen puheisiin, niin Tiki piti häntä todella suuressa arvossa silloin. Jos se nyt ihan väärin muista, niin tällä kun Rangers voitti Stanley Cupin, niin silloin Olczyk oli niin sanotusti ylimääräinen hyökkääjä, ja hän oli ollut aivan innoissaan siitä roolistaan. Siis siinä, että oli niin kuin vetänyt aina kaikki alkujumpat ja muut, siellä vetänyt kauheat showt ennen peliä ja pumpannut joukkua aivan täyteen lentoon, ja sen jälkeen siirtynyt sinne poppariosastolle kattoon peliä. Että häntä pidettiin tosi kovana tämmöisenä joukkuepelänä. Mulla on Phil Housley on semmoinen niin kuin jenkkien pelaajista semmoinen. Ja sitten myöhemmin tietysti vielä valmentajanakin tuolla jäänyt mieleen tyyppinä, joku pakkina. Hyvin ei sen Pohjois-Amerikan ajan tyyppinen. Ja tietysti Teemu se Läntenkin uralle kohtuu merkityksellinen. Puolustaa. Joo, ja ihan kohtalainen valmentaja. Ja Teppo Nummisen. Kyllä. Tämmöinen kohtalainen valmentajaura on myös, niin kuin vaikka ihan ei ole lähtenyt ehkä siihen lentoon, mutta just tavallaan esimerkki myös siitä. No Buffalo Sabres, niin. Niin, kyllä. Ja eikös Nashvillessä ollut myös? Joo. Kyllä. Tuossa kun vähän noita vanhempia pelaajia, taas kun itse on tätä eri ikäluokkaa Jereen kanssa, niin vähän noita vanhempia, niin kun katsoin, no nimet kaikki kuulosti tutulle, siis ketä tuossa mainittiin, ja sitten toi Tom Barrasso pistää jotenkin silmään, että kyllä legendaarinen Pittsburghin mestaruusveskari. Ja sitten heti perään siihen Kevin Stevenson. Kyllä. Barrassosta niin esimerkiksi semmoinen on jäänyt mieleen, että Pittsburghilläkin silloin, kun niitä mestaruuksia tuli, niin oli niin hyvää se joukkue, että kuinkahan hyvää maalivahti hän niin loppujen lopuksi sitten oli. Häntä piettiin kuitenkin aika kovassa arvossa, mutta tietysti ei mestarijoukkueella koskaan huono veskari voi olla. Niin ja muutenkin joku laukaustilasto olisi hauska, ei hyökkäysalueella vietetty ajan suhteen. Toki hyökkäysalue oli pienempi siihen aikaan. Niin ja on se saattanut olla, että siinä on tullut muutama ylivoimahyökkäys myös omiin. Niin, ja sehän oli itselle yllätys tuossa joku aika sitten, että oliko se ensimmäinen mestaruus Pittsburghiltä 90-luvun alkuun, niin Lemieux ei pelannut runkosarjassa kuin jonkun parikymmentä peliä. Joo. Loukkaantumisten takia ja hän poikkeuksellisesti ei voittanut silloin pistepörssiä, mutta sitten taas playoffeissa asiat onnistu. Kyllähän niin kuin jenkkipelaajistelle yleisesti on pakko sanoa, että kun katsoo tätä heidän vaikka top 10 NHL tehopisteet, niin siellä on yksi aktiivipelaaja, joka on Patrick Kane, että kyllähän siellä niin kuin sillä lailla tämä legenda-osasto, ketkä nyt on, jos laskee just nämä Hallit ja Modanot ja Hauslit ja Rounikit ja Katsukit siihen, niin kyllähän heidän niin kuin se historia on ollut tosi vahva. He on ollut tosi hyviä pelaajia. He on pelannut kuitenkin, käytännössä kaikki nämä on pelannut silloin, kun NHL:ssä ei tehty ihan hirveästi pisteitä, niin olivat oikeastaan uransa huipulla. Niin, tai no tehtiin, mutta ainakin se uran loppupuoli niin oli sitten semmoista, että myös ne maalimäärät oli vähän vähäisempiä, niin kyllä heidän pistesaltot on kovia. No jos USA:lta nyt miettii niin kuin tämän hetken asioita, pakko muuten tuo nimenä sen verran heittelee tämä ajatus, mutta tuo Derian Hatcher. Joo, ja myös veljensä, Kevin Hatcher. Kevin. Muistaakseni he oli 96 World Cupissa kunnostautui myös nyrkkeinensä. Joo, he olivat niin, suhteellisen kovin. Niin, ja oliko sillä tavalla, että tuomari valitsi pikkasen väärään aikaan mennä väliin, niin jompikumpi tintasi tuomarin kenttään siinä säikähtyksessä. Mutta jos miettii niminä tällä hetkellä vaikka Patrick Kane, Auston Matthews, Jack Eichel, Kyle Connor, Max Pacioretty, Blake Wheeler, Johnny Gaudreau, Brock Nelson, Dylan Larkin, luettelin siis tässä todennäköisesti NHL:n parhaita jenkkihyökkäjiä, niin aika sillä tavalla hyökkäysvoittoisen ja hyvän joukkueen he on saamassa kasaan melkein mihin tahansa turnaukseen, kun sille päälle sattuu. Kyllä, siellä sitä taitoa riittää ja ehkä jotenkin ollut havaitsevinen viime vuosina semmoista trendiä, että se pelaajamassa alkaa jenkeissä niin kuin lisääntyä, että se niin, kuin se niin sanottu pelaajapuuli, josta niitä pelaajia vaikka maajoukkueisiin valitaan, niin on laajempi mitä se joskus on ollut. Ja näiden takana tietysti TJ Oshie, Tori Krug ja sitten puolustajista Ryan Suter ja Jack Paris ei edelleen. Eikö Tori Krug ole puolustaja? On, totta kai, niin mä sanoin. Just näin. Ja suuremmalla syyllä itse asiassa Tori Krug, kun on puolustaja. Kyllä, mutta silti jotenkin tämä nyt on aina tätä omaa tämmöistä nostalgisointia, mutta kyllä jotenkin musta niinku silti niminä, nämä mitä sä äsken luettelit tuossa sanoin, mitkä on nyt ne heidän kovat kärkiukot, niin niminä silti niin Hall, Modano, Katsu, Kronik, on paljon kovempia nimiä niin kuin suhteessa siihen, että onko nämä niin kuin ihan vaikka ajattelen sitä NHL, no Kane on edelleen on niin kuin ihan sitä aivan niin kuin varmaan kovinta kärkeä äärissä, mutta onko nämä muut nimet välttämättä niin kuin kuitenkaan, sitten, te osaatte ehkä nyt paremmin vielä sen sanoa, niin onko kuitenkaan ihan niin kuin sitä kärkiosasta? Ei, mutta enemmän mua niin kuin kiehtoo tuossa se, että kun on tuommoista aika tasaisen tappavaa ja se niin kuin siinä taso heitto tavallaan, okei ei Kanadallakaan ole, koska siellä on niin helvetisti pelaajia, että niitä mahtuu siihen, mutta se, että jotenkin tuntuisi, että tuosta saisi semmoisen aika jotenkin hygienisen joukkueen. Saa siitä tasaisen, mutta jos verrataan vaikka Suomeen, niin kummalla on esimerkiksi kovempi kärki, Suomella vai Jenkeillä? Suomella. Just niin. Näin, mä oon samaa mieltä. Mutta auttaako se kärki? Kyllä Suomi saa silti jos aika tasaisenkin. Jos se muu osa vuotta. Ei se Suomella enää. Me voidaan jossain vaiheessa puhua Suomen tulevasta joukkueesta. Niin. Mutta että kyllä mä sanon, että Suomi on kovempi kuin jenkit nykyään tällä hetkellä. Mä oon silti jotenkin, vaikka ymmärrän pointtisi, niin mä oon silti sitä mieltä, että jenkit on lähempänä olympiakultaa kuin Suomi. Mä uskon, että Suomi on. Se perustuu ihan puhtaasti siihen ajatukseen siitä, että minkälainen niinku minkälainen niin kuin urheilijaprofiili niin kuin turnauspelaamisessa, niin silti uskon noissa Suomeen. No toisaalta tietysti turnauspelaamisessa sitten. Ja sitten kyllä niin tässä kohta mennään tuohon Kanadaan varmaan, niin jotenkin uskon siihen, että tai mun niin silmin tai omasta näkövinkkelistä, niin Kanadallakin on todella laaja ja heillä se kärki on kivikova. Mm. Se on niin kuin, tässä ei ollut ihan, mun mielestä ei ole ihan sitä. Siis sehän siinä oli huikeeta se, silloin kun sitä Sotsin olympiajoukkuetta silloin julkistettiin ja sitten kun katsoi sitä listaa, että ketkä sieltä jäi vielä pois. Kun siellä oli, sanotaan, että uran loppupuolella olevaa Chris Kunitsia oli edelleen sillä. Toki pelasi. Niin, kyllähän Kanada varmaan saisi jonkun C-joukkueenkin, jolla voisi pelata niin olympiafinaalipaikasta. Niin. Minkä takia minun mielestä oli todella hyvä, että silloin World Cupissa oli tämä nuorten pohjois-amerikkalaisten joukkue erikseen. Kyllä nyt voi olla, että puhun aivan höpöjä, koska luotan tässä kyseenalaiseen lähteeseen, joka on Jani Alkio ja Esa Tikkasen podcast, mutta tiesittekö tätä, tai mahtaako tämä oikeasti olla totta, koska siinä sanottiin näin, että siinä World Cupissa niin Suomen joukkueen keski-ikä oli koko turnauksen nuorin, ja oli nuorempi kuin tämä alle 23-vuotiaiden joukkueen keski-ikä. Se on melko varmasti tarkistettavissa. Mm. Toivottavasti, mutta se mun mielestä niinku kuvastaa tavallaan vähän tätä. Kyllä mä uskon sen verran, mitä menossa. Nyt Jani Alkio. Kyllä mäkin uskon. Niinku. Sen taisi kyllä Tikkanen sanoa. Että. Se meni siinä. Ja sitten onko täällä vessanpönttö? Vessanveto sellaista. Mutta sanoo sen niin niinku jotenkin vakuuttavasti. Joo. Ja Alkio sen mun vähän niinku komppasi sitä, että se siis tällaisena sivujuonteena tästä, mutta että mielestäni se kuvastaa vähän sitä tilannetta, missä Suomi tällä hetkellä. Suomen joukkue oli silloin kyllä tosi oliko auttamattoman. Oliko siinä joku ikäraja silloin siinä Jenkkien ja Kanadaan? Oliko se 23? Niin se oli se, että niitä pelaajia, ketkä oli valittu siihen, niin ei saatu valita. Että varmaan olisiko se just ollut niin, että 23, koska se, siis siihen tämä oli alle 23-vuotiaiden niin, joukkue. Niin. Niin onko se edes mahdollista, että se on sitten nuorempi? Kai se sitten on. Niin. Kun miettii, että siinä on kuitenkin ollut Patrick Laine 18. Kyllä Sebastian Aho 19. Kyllä siellä oli niinku tosi oli niin. Varmaan tosi. En jotenkin osaa sitä sanoa, mutta näin niin, siinä. Niin. Niin toisaalta tietysti jos mietit, että Kanadalta ja USA:lta saisi 18 ja 19 vuotiaita, niin niilläkin on tekemistä siihen joukkueeseen. Kyllä, mutta kyllähän siinä olisi varmasti niinku jotain näitä, ketkä pelaa siinä alle 23-vuotiaiden joukkueessa, niin olisi varmasti pelannut. Niin kuin niissä ykkösjoukkueissaan Connor McDavid nyt tulee esimerkiksi mieleen aika nopeasti. Jenkeistä Austin Matthews ja Jack Eichel varmaan. Kyllä, ainakin. Joo, siinä on muuten sitä kuitenkin sitä NHL:n kärkeä, niin jos miettii niin just vaikka nämä kaksi, niin Eichelistä voi olla montaa mieltä, mutta kyllähän niin kuin Matthews niin on iästään kokemattomuudestaan vielä huolimatta kuitenkin, niin on niin kuin ihan kärkimiehiä. Mutta tuohon Tikkasen luotettavuuteen piti vielä sanoa, muistan muutama vuosi sitten hän jossain ennakossa julisti kovaa ääneen, miten Yhdysvaltojen joukkue koostui jostain Boston Collegein pelaajista MM-kisoihin, niin ehkä ihan hirveitä painoarvoa en lähtisi antamaan. Puhutaan samasta miehestä, joka oli menossa tonne, hetkinen nyt, Lugano olympialaisen. No, anteeksi Esa, pätkä on tulossa tässä seuraavaksi. Joni on vetänyt, nyt oli kyllä Jereekin mukana tässä vaan. Lähinnä Jereellä tässä. Kyllä. Ei ihan oikeasti. Toivottavasti tämä nyt ei tarkoita sitä, että jos näitä suomalaisia Edmonton legendoja tässä näin haukutaan, niin ei kai se nyt mennyt niin, että mulle jää Raimo Summanen, koska siihen en peli en lähe. Se on kyllä, siihen ei lähde kukaan. Riittääkö Reijo Ruotsalaisen? Niin, vedän Reijo Ruotsalaisen. Reijo Ruotsalaisen tuli mieleen, että kun Reijo Ruotsalainen pelasi yksi Tapparassa, niin silloin oli hänen pelinumeronsa oli semmoinen napakymppi, missä oli siis ykkönen ja sitten nolla, ja se oli tikka keskellä siinä nollassa. Siis en tiedä, ootteko tietoisia, mutta Reijo Ruotsalainenhan pelasi hetken aikaa Kalpassakin. Joo, kyllä, muistan. Ennen kuin lähti sitten Sveitsiin ehkä siitä tai jonnekin, mutta silloin mä muistan, että hänen paidassaan oli semmoinen, siis kaikilla muilla oli ihan normaali paita, mutta hänen paitaan Juha Junno oli myynyt semmoisen aivan, se mun mielestä siinä oli särkylaakepaketin kuva siinä. Joo, paita, tai joku semmoinen oli. Buraana. Joo, kyllä mä muistan tämän, nyt kun sanoit, niin joo. Joo. Joo. Se on. Mistä? Niin Risto Siltanen, sitä varmasti, että Risto Siltanen on pelannut Edmonton Oilersista, että hänet voit haukua. Matti Hagman. Se olisi aika varma, että ei, no, olisi sieltä muilta. Ehkä ei Matti nyt, niin. Annetaan Matti olla. Risto Jalo on Edmontonissa. Risto Siltanen on muuten Mäntästä kotoisin. Joo, tämä oli tieto. Niin, palataanko Yhdysvaltoihin? Ei, kun minun mielestä voitaisiin mennä Kanadaan. Vai oliko Yhdysvalloista vielä joku auki? No ihan kyllä nopea. Yhdysvalloista täytyy totta kai mainita Tim Thomas. Joo, totta. Maalivahtia, kun tuossa yhdessä vaiheessa ainakin Tom Barrason kautta sivuuttiin, niin Tim Thomas on yksi semmoinen ehkä isoimpia nimiä maalivahtipuolelta, joka itsellä tulee mieleen ja hyvin nopeastikin ihan jo oman liigataustassakin takia. Niin, siinä on vähän jännä just se urapuoli Tim Thomasiltakin, että just liigassa vielä kohtuu pitkäänkin loppujen lopuksi. Sitten NHL ja siellä saavutti oman asemansa ja sitten kuitenkin niin kuin yhtäkkiä niin hävisi tavallaan tutkasta pois kokonaan. Että semmoinen oman tiensä kulkija niin, aika vahvasti. Tuommoisia pelaajia ei ihan hirveästi tule mieleen, siis ulkomaalaisia, ketkä on tehnyt vahvan liigauraa ja sen jälkeen vähän vanhemmalla iällä noussut sen, paitsi yksi toinenkin amerikkalainen, siis yhdysvaltalainen. Brian Rafalski. Mm. Hän oli myös kyllä erinomainen. Mm. Tim Thomasista muuten knoppitietona, niin tiedättekö, se on hauska juttu, mikä on hänen koiransa nimi? Donald. Se on siis tämä koira, ei se varmaan enää ole se samaa, mutta siis silloin niin hän on hankkinut sen Suomesta. Erkka. Päällikkö. Sen nimi on koira. Se on mun mielestä hauska. Mahtavaa. Mulle yksi semmoinen, pakko sanoa jenkeistä, Andy Roach. Muistatteko, pelasi MM-kisaa joukkueessa kahtena vuotena, joista toisena vuotena veti rankkareita pakkina ja teki niistä lähes poikkeuksista maaliin. Semmoisen todella niin kuin eleetön rystyvienti, jonka se sitten, jos se maalivahti haistoi sen sinne rystylle, niin se lähtikin kämmenelle ja ihan tyhjiin sai pistelle. Se on muistaakseni jollain, kun hyvin semmoinen, liittyy vähän siihen Phil Housleyin, hyvin samantyyppinen niin kuin pelaajaprofiililta, ainakin mulla niin kuin jotenkin samat fibat tulee, mutta Andy Roach Euroopassa pääosin uransa Saksassa käytännössä kokonaan. Joo, näin mä jotenkin muistelisin, pelaamme. Nyt kun sanoit, siis tuo nimi ei soittanut minkäänlaisia kelloja, nyt kun sanoit, mä just mietin, että oliko tyyli ainoa Euroopassa pelaava pelaaja siinä joukkueessa? Katsotaanpa ihan nopeasti, koska menikö USA jopa katoppas finaaleihin tänä tuona vuonna, koska se oli, mun mielestä siinä oli, vaan oliko niin, että tämä on 2005, joo, kato, kun tämä on lockout-kausi. Aivan, joo. Vielä kaiken lisäksi kyseisenä keväänä. Hän ei tehnyt yhtään pelitilanne maalia, kolme syöttöpistettä tuona vuonna, mutta tosiaan rankkareista niin upotti kohtuullisella aktiivisuudella. Hän on jäänyt mulle mieleen jenkkien näistä MM-kisaa pelaajista kohtuu voimakkaasti. Veti ihan Mikko Mäenpääkin jypissä rankkareita viime kaudella. Niin muuten vetikin, ihan totta. Vaasassa. Onnistuneesti. Niin. Kyllä. Piti oikein videolta kahtoa. Eikä tehnyt Mäenpääkään montaa pelitilannetta. Ei sitä, että oliko se Mikko vaan, että oliko se maalis. Knoppitietona Mike Knoble on voittanut sisäisen pistepörssin. Knoble on niinku nimenomaan nimenä semmoinen Knoble, niinku, jos ylipäänsä mietitte, että minkä näköinen on Mike Knoble jenkki jääkiekko. Niin just sen näköinen kuin nimi. Nimenomaan. Ei visiiriä, niin. CCM vanha kypärä, remmi auki ja hartiat alkaa korvien alta. Sama. 17 kertaa murtunut nenää. Ja. Nimenomaan juuri näin. Hyvä, että on joku sama lähtökohta, mutta Rikti Pietro tai Conklin ja kolmas maalivahtina, koska muuhun ei riittänyt Tim Thomas. Rikti Pietro, vanha NHL ykkösvaraus. Totta. Ja nykyään vanha myös. Kyllä, oli muistaakseni muuten varattu, olisiko varattu jopa samana vuonna ykkösenä kuin Henrik Lundqvist 7. kierroksella, mihin tuossa vedot. Muistelen. Hyvä varaus. Muistelen, että on nähnyt joskus tämän samaa tämmöisen grafiikan. Varmaan Islandersia ei harmita. Onko hänen sopimuksensa jo umpeutunut? Niin, en tiedä. Islandersilla oli näitä muitakin legendaarisia. Aleksei Jassin, jota ei muuten mainittu ollenkaan Venäjän jaksossa, ai. Oli myös suhteellisen pitkällä sopparilla. Aleksei Jassin, joka veti samalla poolopaidalla jääkiekkoa. Eikö sillä ollut semmoinen, sori pitää niskatuen näkene poolopaita joka kerran, kun hän pelasi? Kaikilla muilla alkoi hartiat jo NHL:ssä siitä, kun hänellä on niin pitkä kaula, että siihen pistettiin. Joo, se voi olla. Tuota, mutta hänhän oli todella hyvä pelaaja, Ottawa Senatorsissa. Tuliko se sopimus Islandersiin niinku heti semmoisena pitkänä vai oliko se niin, että hän kerkesi siirtyä ja sitten sen jälkeen siitä tuli joku jatkosopimus? Tai... Tämäkin tietysti netti kertoisi, mutta... Koska oliko se jopa niin, että kun on puhuttu näistä offersiiteistä, niin olisiko se voinut olla mahdollista, että se oli jopa semmoinen, että Islanders teki hänelle se aivan järjettömän sopimustarjouksen ja sitten Ottawa ei siihen vastannut. Niin se ehkä ja oli. Ja silloin... no, joku kohuhan sitä tuli, että tällaista ei voi sillä poltettu tyyliin paitoja. No ja näin. Sitten kun Daniel Alfredson siirtyi Detroitiin viimeiseksi kaudeksi, niin eikös Daniel Alfredsonille järjestetty tyyliin arkku tonne. Ottawa hieno kiekkokaupunki kesällä. Hienoa. Islanders sai sitten myöskin toki kokea muutamaa vuotta myöhemmin tämän paitojen polton, kun John Tavares otti ja lähti vähän toisenlaiseen jääkiekkokaupunkiin. Se ei ole, mä nyt on tässä kaiken näköisiä kiekkopodcasteja kuunnellut kovin monessa paikassa, niin esimerkiksi New York Islandersin toimintaa ei olla ylistetty. Se on muuten hieno dokkari, jossain näin sen, olisiko se ollut näissä ESPN 3430 tai joku tämmöinen, missä puhutaan siitä, kun se semmoinen se valekaveri osti Islandersin silloin kerran. Ootteko tästä ollut tietoisia? Mm-mm. Siis kaveri, kenellä ei ollut minkäänlaista omaisuutta, niin hän sai keploteltua itsensä New York Islandersin uudeksi omistajaksi. Ja sitten siinä kesti aika kauan ennen kuin se selvisi, että hänellä ei ole minkäänlaista varallisuutta. Hänen unelmansa oli ollut siis pienestä asti niin omistaa joku urheiluseura. Hän pystyi kikkailemaan silleen, että et jossain vaiheessa oli jotain niitä, että nyt pitää siirtää, siis miljoonia pitää siirtyä tilille. Sanot, heitä nyt aivan hatusta, että vaikka 27 miljoonaa, ei se nyt ollut mikään tämmöinen, kuitenkin näin. Niin sitten hän oli siirtänyt 2700 taalaa ja sitten oli vaan sanonut, että miten? Siinä on vaan pankille nyt käynyt semmoinen virhe, että on pari nollaa vaan, pilkku on vähän siirtynyt. Niin, että Islanders on hieno. Niin, selvittele pankin kanssa. Mutta sittenhän kun tarvisi loppurahat, niin sitten on, että haloo, onko Harjavallas Norilsknikkeelle? Tarvitaan jääkiekkojoukko, se mulla on ollut haave omistaa. Ei perustu mihinkään totuuskuvalle, siis jos tämmöistä kävisi joskus. Oliko tuo sun Jari Kurri imitaatio? Ei ole. No hyvä, ei, se ei. Mä en ymmärrä, miten tämä liittyy siihen. En mäkään. Mutta kattokaa se dokkari. Tämä kaveri lähti sitten luonnollisesti linnaan siitä, niin Islanders sai uuden omistajan sitten jollain aikavälillä. Vai menikö se takaisin sille vanhalle omistajalle, josta kukaan ei tykännyt. Mutta siis se kannattaa katsoa. Se oli hauska. Siinä on kyllä, jos jääkiekkojoukkuetta voidaan lyödä, niin jokerit on vielä niinku ihan tuota lastenleikkiä tässä. Kun... Kanada. Nyt ollaan kohtuullisen pitkä laveasti menty tuosta USA, siis USAta käsiteltiin, voitteko kuvitella juuri äsken, mutta Kanada. John Spano oli sen kaverin nimi, John Spano oli tämä huijari. Täytyy sanoa, että jos sen niminen jätkä sanoo, että hän nostaa miljoonille jääkiekkojoukkoja, niin myymättä olisi jäänyt. Joo, kyllä. Eikö mikä sun oikein nimi ole? John Spano. Kyllä, just näin. Hieno mies. Kattokaa se, dokkari. John Spano oli nyt vähän liian pieni, niin kuin pilkkuja suhteen. Liekkäsukua. 96 tapahtui tämä näin. 96 USA voitti World Cupin. Voitti finaalissa Kanada. Siirretään Kanadaan. No, onko se John Spano, onko se sukua näille Asterixista tulla Hispanalle? On. Se on niiden kaikkien lapsi. No, Kanada. Kanada. Kai vastaus kaikkeen kummelissa olevan. Kanadahan on se Iso-Britannia hallitsema maailmankalkka, niin kuin tässä jakson alussa käytiin läpi. Mutta Kanadahan on sellainen seurakunta, että pelaajia on valtaisa määrä ja ihan mahdotonta oikeastaan lähteä. Okei, kärki totta kai. Kautta aikaa, jos mietitään Mario Lemieux, Wayne Gretzky. Heidän numerot on muuten jäädytetty. Tämä ei ollut vahinko, että Joni sanoi tässä järjestyksessä. Ei mutta ei vaan myöskään. Ootin vielä Sidney Crosbya tuohon ennen Wayne Gretzkyä. mutta ei ole myöskään vahingossa tässä järjestyksessä täällä Elite Prospectsissakaan. Koska siis... ovat numerojärjestyksessä, koska 99 tulee 66 jälkeen. Missä? Onko niin kuin Lemieux 66 jäädytetty siis koko liigassa? Kanadan liigassa. Ei vaan siis maajoukkueessa. Mikä on siis suunnaton vääryys, että NHL:ssä ei ole jäädytetty. mutta ei sillä pitäisi kenenkään pelata. Pelaakohan kukaan nyt? En tiedä nyt, mutta silloin ei ole pitkä aika, kun oli Islandersissa nimenomaan, niin pelasi yksi seppä. Oliko se joku korealainen kaveri? Oli, mutta mun mielestä siinä oli sillä tavalla, että Mariolla se ei ollut ongelma. Että niin, sillä joku pelasi. Se olisi tavallaan hassua, että hän olisi sanonut, että ei se on. No mutta ei se ehkä siinä kulttuurissa ole. Niin. Niin. Muun muassa olen kerran legenda Jari Jääskeläistä haastatellut, kun Juuso Puustinen pelasi numerolla 17 Jypissä. Kysyin häneltä radiohaastattelussa, että miltä tuntuu, kun se numero seljässä laitetaan kiekkoa maaliin, niin olin siis oikeasti yllättynyt. En tiennyt, että vastaus tulee niin suorasti. Hän oli sitä mieltä, että pahalta tuntuu. Oli kuulemma kysytty. Häneltä itseltään oli kysytty tätä asiaa. Jukka Haltari oli kysynyt, että onko ok, jos käytetään sitä numeroa. Ja sitten se kysyi, että jos hän saa viikonlopun miettiä. Hän oli viikonlopun miettinyt ja sanonut, että ei se välttämättä hyvältä tunnu, että se numero olisi käytössä, jonka jälkeen Jukka Haltari, jonka jälkeen oli niin kuin sanoi, että kun ei hän voi sille mennä sanomaan sillä tavalla. Kun se oli vielä, mun mielestä siinä oli vielä se tilanne, että vähän niin kuin Puustinenkin oli niin kuin kysymässä sitä, että saako hän käyttää. Ja mä oon nähnyt Jypiltä semmoisen pelaajan esittelyn, missä Juuso Puustisen numero on 71 ja Henri Kannisen numero on siinä 81. Joo. Niin mun mielestä se oli vähän hassu kuvio. Kuulostaa myös Jukka Holtarimaiselle toiminnalle. Niin. Ehkä niin kuin Jari... Niin, onkohan se ollut sillä tavalla, että se on 71, mutta koska se oli Jarille ongelma, niin se vaihdettiin 17. Niin, niin. Niin. No hard feelings. Jäsään tuntien niin voisin niin kuin ehkä tähän heittää myös sen, että se on saattanut tuntua hänestä vaan oudolle, että numerolla 17 joku tekee maaleja. Niin. Ja se oli se mun kulmakin siihen asiaan, miksi mä kysyin sitä häneltä, että miltä se tuntuu, kun siinä laitetaan kiekkoa maaliin noin aktiivisesti. Niin. Ei se ollut se mun kulma, että haittaako sinua nyt, että se numero on, vaan mä kysyin sen nimenomaan tällä kulmalla silloin, mutta se tuli esille. Hienosti, ja arvostan, että vastasi rehellisesti, kyllä, mitä, joo, mitä kyllä. Ajattelin sitä. Ja kyllähän hän on niin kuin jyplekeintä tavallaan, vaikka kun on omaa ikää luokkaa, niin sitä niin kuin hassua ajatella. Mutta se, mitä hän ei ole, niin hän ei ole kanadalainen, eikä edes aktiivinen jääkiekkoilija. Ketkä on ensimmäiset kanadalaispelaajat, jotka te muistatte? No Mario ja Gretzky. Joo. Erik Lindros on myös samalla viivalla. Meillä kotona arvostettiin, tai äiti oli kohtuullisen kova Erik Lindros, niin luulen, että vaikutukset olivat jossain muualla kuin kiekkoilullisissa ominaisuuksissa. Meillä oli Erik Lindrosin silloinen elämäkerta. Tulta ja jäätä. Kyllä, kyllä. On muuten ihan hyvä kirja. Kyllä. Se on mulla ihan omana omistuksessa. Pelaaja tavallaan, joka mulle ainakin Erik Lindros on semmoinen pelaaja, että no eri tavalla pelaatessaan hänestä olisi voinut tulla. Niin kuin, hän oli todella hyvä, mutta niin kuin kaikkien aikojen pelaaja. Erik Lindros, niin ja kärsi sitten tietty loukkaantumisesta. No paljon. Se liittyy mun mielestä kyllä. Ehkä siihen tapaan pelata. Niin, että kyllä, kyllä, kyllä. Ja kyllä niin kuin, hänen jotenkin tai teloittaa ihmisiä. Tämä, niin kuin, tämä hänen tapaa, millä hän tuli NHL, niin jotenkin itselle kertoo siitä, tai se oli semmoinen jonkinlainen niin kuin merkkipaalu siinä, että millaisena sarjana sen NHL näki. Et sitä ennen niin se oli ollut aika puhtaasti semmoinen urheilusarja ja niin kuin jääkiekkosarja, mitä seurat pyörittää ja seurat pelaajat tekee niin kuin seurat sanoo ja näin. Mutta sitten siinähän se varaustilaisuus meni niin kuin meni ja et hän tavallaan oli mulle semmoinen ensimmäinen NHL-pelaaja, kuka asetti sen uhaan tavallaan. Tai ei se mikään ainoastaan uhkaus, vaan se oli fakta, että hän sanoi, että hän ei tule pelaamaan Quebec Nordicsissa ikinä. Ja sen jälkeen, niin kuin se, miten se meni sitten, niin no se siirto oli ihan siinä niin kuin Philadelphia, joka on ollut seura, mitä itse on jollain tavalla fanittanut ja seurannut, niin no mä miettinyt, että sussa on joku vialla. Niin, niin he sai siitä jotain hyvääkin, mutta kyllähän niinku se hinta, mitä sitä maksettiin, oli täysin käsittämätön, varsinkin kun jälkikäteen miettii. Mutta eikö siitä ole jälkikäteen selvinnyt se, kun mulla oli pitkään se käsitys, että siinä oli kyse siitä, että se Lindros olisi pitänyt sitä Quebeciä niin paskana paikkana, että hän ne suostu sinne menemään, mutta siis ilmeisesti tässä on ollut vähän synkemmät syyt, minkä takia hän ei ole suostunut Quebecissä pelaamaan. Kerro lisää. Joku siis mun käsityksen liittyy seksuaaliseen ahdisteluun. Voi olla, en siis tästä en ole ollut tietoinen, mutta yksi syy, mikä siinä varmasti vaikutti, niin oli se, että silloinhan varsinkin niin oli tosi iso ero tietysti tämmöiset syyt, mistä mainitsit, niin varmaan on niinku kaikista painavimmat sitten sillä taustalla, mutta kyllähän siis ei, ei siihen, se, että Erik Lindros olisi ahdistellut ketään, vaan nimenomaan niin päin, että näin. Hän ei näistä syistä suostunut niin kuin me menemään, mutta niin, jatka toki. Niin, että silloin oli Kanadan dollarin kurssi oli niin heikko, että siis pelaajille käytännössä oliko se joku verotuksellinenkin ero, että tavallaan samalla sopimuksella, minkä sait, niin maksettiin sulle Kanadan puolella palkka Kanadan dollareina ja Jenkkien puolella Jenkkien dollareina, ja silloin se rahan arvo oli, niin kuin Jenkkien dollari oli paljon arvokkaampi, niin siinä oli myös tämmöinen niin kuin taloudellinen näkökulma mun käsittääkseni myös olemassa. Joo. Tämä on vielä nykypäivänäkin aika ajankohtainen. Kyllä. Nyt on hiljaista. No, tämä meni heti tämmöisessä, kun mä ei ole pitkä aika, kun mä siitä luin. Mä olin jotenkin todella hämmästynyt siitä koko kuviosta, koska se, mä väitän, että siinä oli semmoinen, että hänellä oli kohtuullisen painava syy, minkä takia hän ei sinne halunnut. Ja sitten se niin kuin sovittiin, ettei siitä silloin puhuta, mutta en mä nyt enää sitä. Täällä on nyt. Se oli Esa Tikkanen kerto sulle tän. Täällä on tämmöinen kuin urheiluverot.com, mutta piip. Kyse ei ollut todellakaan Kanadan, vaan tässä on tarkkaan yhdestä ihmisestä. Mä vastaan nopeasti tuohon, no sillä aikaa kun Joni tarkistaa luotettavaa lähdettä, niin tuohon Jereen kysymykseen, että ketkä on ensimmäiset kanadalaiset pelaajat, ketkä tulee mieleen, niin tämä on itse asiassa aika jännä. Miettii, että minkälainen kiekkomaa Kanada on, niin mulle jotenkin niin kuin siihen maajoukkueeseen liittyvät pelaajat, niin monesti on sitten, tai niin kuin siihen kansallisuuteen liittyvät pelaajat, niin tulee sieltä sen maajoukkueen kautta. Niin ekaat niin kuin maajoukkueen muistot on sellaista, eihän silloin NHL-pelaajat pelannut ollenkaan maajoukkueessa. Mulla ei ole oikein semmoisia, että mä mietin vaikka niin kuin sitä 90-luvun alkua tai näin, niin ei tule niin kuin semmoisia nimiä mieleen. Jotenkin se Kanada oli vaan semmoista vähän niin kuin massaa. Ne oli kuitenkin jotain ihan mutakorin pelaajaa, ketä pelaa semmoisessa MM-kisoissa. Niin se on ihan totta kyllä. Ja sitten jos miettii niin kuin jotain vaikka niitä Milano 94, mitkä on niin kuin ensimmäiset kisat, mitä muistan kattoneeni televisiosta, sitten kun tajusin, että hetkinen, Luke Robitaille pelaa. No tuli just ekaana mieleen Rod Brind'Amour. Nämä pelaajat on taas niinku semmoista, ei mulle tule mieleen ollenkaan niinku niistä, että ensimmäisenä se Kanadan maajoukkue. Ja sitten kun jos miettii heti seuraava vuosi, mitkä katsoi kokonaan ne kisat, niin niissä kisoissa ei ollut yhtään pelaajaa sillä se lokaati. Nyt mä katsoin tästä, ilmeisesti Sportsnet alkaen on tehnyt tämän jutun, tai varsinaisesti suoraan sanota siihen liittyvä, mutta Marcel Obuts on ollut tämä, ilmeisesti tämä seura-omistaja, jonka takia hän ei ole sinne suostunut menemään, ja hän on myöhemmin muutama vuosi sitten niin saanut lähteä Kanadan olympiakomiteasta seksuaalisen ahdisteluun liittyneen skandaaliin. Seurauksena, että tämä on urheiluvedot.comista, mä tätä luen tällä hetkellä. Name-droppailua, saat sä niiltä jonkun komission, kun sä oot jo kaksi kertaa maininnut ne. Sanotko vielä, mikä se? Urheiluvedot.com. Ja lasku lähtee. Tasku on tulossa. Kummalta. Sillä välin, kun Joni vielä tarkistelee, että lisää, niin täytyy ehkä itsekin vastata tähän kysymykseen. Ja itse palaan, muistan lapsena lukeneeni jotain jääkiekkoaiheesta. Olisikohan se ollut kuitenkin kuvitteellinen se kirja, että siinä seurattiin jotain nuorta maalivahtia, joka pääsee sitten NHL, ja hän kovasti tuskaili Al McInnesin lämäreiden kanssa, että niitä on aika ikävä lähteä torjumaan, niin siinä on varmaan semmoinen nimi, joka nopeasti tulee mieleen, totta kai näiden NHL-videopelejen kautta, niin 2001 NHL olisikohan ollut semmoinen, missä tuli paljon New Jersey Devilsille pelattua todennäköisesti, koska oli niin ylivoimainen joukko, niin Scott Stevens ja se kova taklaustaito siellä, niin se on toinen, joka tulee voimakkaasti mieleen. Valojen sammuttaja. Ihan hauskaa, että niinku kaksi pakkia tulee. Siis niitä kuitenkin, mä oon selvästi, näissä miettii mitään jaksoa tahansa, niin mä oon puhuttu tosi paljon enemmän hyökkäistä. Totta kai täältä hyökkäjä. Kyllä. Mutta siis mun mielestä ensimmäinen semmoinen räiskyvä ja oikeasti hyökkäysvoimainen New Jersey Devils pelaaja on Ilja Kovalchuk. Mulle semmoinen, kuka niin kuin oikeasti meni pelkästään sillä. Mulla on jotenkin New Jersey Devils, ehkä just näistä ajoista, millä Scott Stevens ja Scott Niedermayer ja nämä pelasivat, niin se oli semmoinen puolustava, tiukkaan puolustava joukkue, joka sitten tavallaan sitä kautta voitiin tietysti Martin Brodeur sinne maalivahtina vielä. Mä muistelisin, että just tämä NHL, mistä puhuin tässä, niin olisikohan siinä ollut New Jersey Devilsillä ykkösketuna Patrick Elias, Bobby Holik, Jason Arnott, sitten oliko Niedermayer ja Stevens puolustaja ja Brodeur maalissa, niin kyllä sitäkin vähän ehkä osviittaa saa. Että eikä mitään pois niin kuin Patrick Eliasilta, niin kuin, mutta hän oli enemmän mun mielestä semmoinen kahden suunnan ja semmoinen pohjois-amerikkalaismallin, kun taas Ilja Kovaltsuk oli ehkä semmoinen Ilja-malli. Kyllä, on muuten tuossa sivuuttiin yksi todella aliarvostettu pelaaja. Tälleen Suomestakin, kun katsotaan tuonne Pohjois-Amerikkaan, niin kyllähän Scott Niedermayer oli aivan ylivoimainen pelaaja välillä. Aivan huikea esimerkiksi Anaheimissa silloin mestaruusvuonna. Mahtava pelaaja. Oliko Niedermayer ja Pronger se ykköspakkipari sinä? Siinä on muuten aika kivikovaa pakkipari ollut kyllä. Kyllä. Nyt urheiluvedot.comista. Heille todennäköisesti ei ole Lindros antanut haastattelua, vaan Sportsnetille. Koin, ettei minun tarvitsisi selittää sitä sen tarkemmin, mutta kyse oli omistajasta ja päätin, etten pelaa hänelle. Se oli minun oikeutani, eikä sillä ollut mitään tekemistä täällä olevien ihmisten kanssa. Kulttuurilla tai ranskankielisellä kanadalaisilla ei ollut mitään tekemistä sen päätöksen kanssa, vaan kyse oli yhdestä yksittäisestä ihmisestä. En sanonut ei ihmisille, vaan seuraa pyörittäneille ihmisille. Ja sitten tämä on kaunis ja upea paikka kesällä. Hän otti, niin sitten tässä on, että Abuts on tehnyt sitten kaikkensa sillä tavalla sen eteen, että se on Lindrosista maalannut mahdollisimman huonon kuvan. Hän otti siitä tehtävänsä ja käytti paljon sekä aikaa että rahaa saadakseen sen tarinan näyttämään joltain muulta. Hän otti erityisesti silmätikuksen perheeni ja etenkin vanhempani. Äitini joutui kaikkein pahimpaan pyöritykseen, mikä on totaalisen epäreilua siitä. Tämä on siis Erik Lindroson Sportsnetille ja tämä on helmikuussa 2020. Mikä se sivu oli, mistä saatiin? Urheiluvedot.com. Siellä se Jonin tieto on. Urheiluuutiset.com. Semmoinenkin sivusto on olemassa. No mä otin siihen nyt. Niin. Mutta ei niin yksinkertainen juttu sekään, mutta se ei poista sitä faktaa, etteikö Colorado Avalanche ja tämä kyseinen organisaatio olisi hyötynyt siitä kohtuullisen voimasta. Mike Ritchie, Peter Forsberg. Muistaakseni joku, siis joku varausvuoro ja jotain käteistä rahaa ja aivan käsittämätöntä. Mutta oliko niin, että joku varausvuoro oli vielä semmoinen, että silläkin tuli vielä joku no ihan... Kyllä, varmasti joo. Oliko, ei se voi olla Milan Hejdok vielä siinä vaiheessa, mutta kuitenkin. Kyllä. Tuossa nyt äsken mainittiin yksi nimi. Kuka on viimeinen puolustaja, kuka on voittanut Hart Trophy NHL arvokkaampana pelaana? Ray Bourque. Ei. Onko se Niedermayer vai Pronger? Chris Pronger. Tämä ei mikään kysele sitä vastata. Milloin? Oliko se 2001? Joo. Et on niinku... Eli St. Louis Bluesin pelaaja vielä siinä vaiheessa. Joo. No ei ihmekään kuin Älmäkin, niin sen pakkipari. Prongerillahan oli myös joku tämmöinen, sillähän oli joku myös tällainen, että se vaihto itsestään vähän niin kuin sitä seuraa, sehän Hartfordia, eikö se varattu ekaan. Joo, kyllä, kyllä. Että näitä nyt on tässä alkanut vähän niin kuin... Ja Prongerhan ei persoonana mikään helppo ihminen ollut. Joo, jotenkin mä niputan sen Prongerin niin kuin persoonana ehkä just sen Lindrosin kanssa jotenkin vähän samaa. Muistelin joskus vuosia sitten, varmaan olisiko Juha Hiitelä ollut silloin Ilta-Sanomien NHL-kirjeenvaihtaja, niin se haastattelu oli mielenkiintoisen kuulunen, kun ne oli ihmetellyt, miten se saa face-to-face-haastattelun Chris Prongerin kanssa, ja sitten se oli ollut semmoista, että kun Pronger oli lapsensa kanssa ollut luistelemassa, niin se oli semmoista, että seuraa perässä tyyppinen. Seppo Rätty ja Pupi Valle. No vähän sen tyyppinen, ja sitten, että hän ei ole tänne kavereita tullut hankkimaan tätä lajia varten, vaan harjoittamaan ammattia. Prongerhan sai maistaa myös suomalaista kovuutta 2002 Salt Lake Cityssä, kun Teemu antoi pikku niitin siinä, niin ja sen jälkeen hän käytiin sitä, sitten he kävi sitä keskustelua siinä vaiheessa, kun Pronger siirtyi sitten Anaheimiin, että onko välit kunnossa ja kaikkea. Niin. Oli ihan ne ihan kunnossa. Niin Teemu Selänteen sanojen mukaanhan, se oli Teemu Selänteen alhaisen palkkapyynnön myötä mahdollista. Kyllä. Mahdollista, että Chris Prongerin tyyppinen pelaaja tuli tuskin siinä elokuvassa yhtään puolia otetaan Teemun puolesta varsinkaan. Ei. Mutta niin, oli se mitenkä tahansa, niin, kyllä mä luulen, että Chris Pronger oli siihen mennessä saanut Teemulle antaa kyytiä siinä maalin lähettyville, niin sanotaan, että olisiko siinä nyt semmoinen osamaksusta sinne takaisinmaksusta. Jos miettii niin kuin sen Kanadan joukkueiden kautta, nyt kun sanoit, ja tämä oli hyvä, kun sä sanoit taas siitä massasta just, että siitä Kanadasta ei ole niin kuin mieltänyt, että ketä siellä pelaa, mutta siis sitten kun MM-kisoissa näitä alkoi, niin Danny Heatley, Ryan Smith oli yksi semmoinen pelaaja, kuka niin kuin useasti tuli vastaan. jos näitä kulttipelaajista nyt katsoo, Shane Downkin oli aika... Meinasi aika, heti seuraavana nimenä. Aika usein MM-kisoissa ja semmoinen pommi varma Rob Blake oli jossain kohti lähes poikkeuksetta kisoissa. Muistaakseni Los Angeles Kings, niin tai itse asiassa ennen kuin sitten meni Coloradoon. Niitä Los Angeles Kingsin aikoja. Rob Blakeiltä muun muassa on joku haastattelu silloin, kun Olli Jokinen meni Los Angeles Kingsiin, ja sitten oli joku tämmöinen, että millä nimellä häntä kutsutaan, ja sitten oli, että kyllä ne päälliköksi. Mä oon nähnyt jonkun tämmöisenkin, tämä voi olla sitten jonain Florida-aikoina tai näin, mä sotken, mutta oli tämmöinen haastelu, missä kysyttiin, että Suomessa Olli Jokisen lempinimi on päällikkö, onko tämä teilläkin, ja sitten vastaus oli, että no ei todellakaan, vaan Pumpkinhead. Joo, Rob Blake, mun mielestä se oli just Rob Blake, oli se Kings-aikainen. Joo, näin se meni se homma, että sille nimelle, mutta sitten yksi näistä kanukeista nyt tähän väliin, tämä nyt kimpoilee, mutta kimpoilkoon meille tyypillisen tapa. Siis yksi, mikä tulee mieleen, me jossain vaiheessa puhuttiin näistä pelinumeroista, niin yksi semmoinen pelinumero, mikä on mielestäni hauska, siis näiden kanadalaisten pelaajien yhteydessä, niin numero 19 on semmoinen, mistä tulee itselle aika monta niin kuin kovaa kanukkia mieleen. Tälleen tosi nopeasti, niin Steve Eiserman, Joe Sakic ja Jonathan Taves. Esimerkiksi, että siinä olisi kuitenkin, niin kuin vaikka ajattelee eikä jotain... Eikä edes pysähdy siihen, jos lähtisi jatkamaan. Onko Thornton ollut 19? Näin, joskus niin kuin tuntuu, että siitä saisi aika kovaan sentterikalusta, jos nämä ukot omassa primissaan, niin siihen keskelle lyötäisi. On Thornton, mutta joo, kyllä. Ja kyllähän niin kuin nämä, mutta Kanadan joukkue siis ylipäänsä, vaikka on ollut tavallaan massaa, niin ei sitä voi sanoa, että on ollut harmaata massaa. Kyllä se, just me puhuttiin tuossa vähän sitä Sotsin joukkueen julkistamisesta ja muusta, ja kyllä niin kuin nämä viimeisten olympialaisten porukat, niin kyllä siellä on ollut niin käsittämättömän kovia ne niput. Ja sitten kun siellä on pystytty vähän tekemään sitä semmoista valintaa, että tuossa jossain vaiheessa sivuttiin Chris Kunitsia esimerkiksi, niin ei ole tavallaan tarvinnut valita niitä niin kuin pörssin kärkimiehiä pelkästään, vaan siinä on tehty niin kuin tosi hyvää roolitusta. Ja sitten sieltä on löytynyt semmoisia, että näistä niin kuin pienemmistä rooleista niin löytyy semmoisia pelaajia, ketkä saattaa kuitenkin olla omassa seurassa aivan ykköskoriukko, ja sitten he sitoutuu maajoukkueessa siihen tosi pieneen rooliin. Siinä varmaan ensimmäisenä tulee Patrice Bergeron mieleen, joka muistaakseni nelossentterinä. Ja lähes poikkeukset, niin, niissä kyllä. Porukoissa nelossentterinä. Ja on todella hieno mies ja hieno pelaaja. Ja yksi, mikä mulla on kanssa, niin Sidney Crosby melkein aina parivaljakkona Brad Marchandin kanssa. Joo. Se on niin jotenkin aina itsellä aina. Mutta siis mulla on semmoinen muistikuva, että he on nuorten kisoissa ollut jo jossain kohtaa niin kuin samassa kentässä. Samaa lipun alla ovat olleet. Noista muuten, tuossa oli jo heti kaksi niin kuin semmoista pelaajaa, siis Crosby ja Bergeron, ketkä on jäänyt sieltä nuorten kisoista mieleen semmoisena niin kuin jotenkin tosi ylivertaisena pelaajina, että ovat olleet semmoisia, ketkä on siellä dominoinut. Vähän ehkä nuorempaa ikäpolvea, niin Mark Stone esimerkiksi on kanssa semmoinen, kuka nuorten kisoista jäi mieleen sille, että nyt on kyllä ylivertainen kaveri. Niin ja sitten, ja kun puhuit siitä Kunitsista, niin muistaakseni se meni vähän niin, että Crosby ja Kunits tuli kyllä, yhteisenä yksikkönä sieltä. Crosbyhan on silleen jännä pelaaja, että kun mietit, että miten kokonaisvaltainen on niinku huippuhyökkäyspelitaidot, mutta siihen ei ole ollut ihan yksinkertaista istuttaa ketään siihen lajalle. Et siinä on ollut niinku nämä tietyt nimet, kun itse on hyvä esimerkki just siitä, että kuka on siinä ollut. Onko joku Jake Gensel ollut jossain? Niin, just miettii vaikka Genselienkin taustaa. Muistanko oikein, että hän on yliopistotaustainen pelaaja vielä ja tuli kesken kauden silloin joukkueeseen ja sitä kautta Crosbyn vierenä. Okei. Ehkä siinä on niinku helppo sopeutua. No ei välttämättä ole. Niin siis sillä lailla just ei, mutta jos niinku, siihen ei ole istunut oikein. Mutta just jos ne tähtimerkit niinku yhtään sattuu, niin siitä eteenpäin. Mutta se on ihan totta. Ei ole ollut ihan yksinkertainen kuvio. Ei se ihan aina. Tietysti tämmöiset parivalikot, niin ne vaatii niinku sen, että on niinku sattumaa ja muuta. Että Wayne ja Jari ja Mario ja Romir. Rick Nash. MM-kisoja. Joo, kyllä. Paljon kiertänyt. Lisää tiedot Pekka Saraavolta. Niin. Ja Rick Nashen kuuluu niinku Jaromir Jaagerin näitä heidän perseet museoidaan tuonne Hockey Hall of Fameen. Kyllä, ja Rick Nash on sinne myös... Ja ne pakko pistää siihen etees aulaan, koska ne ei mahdu vitriin sinne normaaliin paikkaan. Rick Nash on myös esimerkki siitä, että sitten kun se ura tavallaan lähtee alamäkeen, niin sit se niinku aika nopeakin voi olla tavallaan tietyn tyyppisillä pelaajilla se pudotus. Että ihan Rangers-ajat ei ollut ihan mitään niin. He kuumallisinta. Se on tavallaan vähän surullista jotenkin. Joskus aina sitten miettii sitä, että kun se lähtee niin nopeasti, että onko se niin kuin siitä pelaajasta lähtöisin vai onko se tavallaan, että ne... Myös olosuhteet. Niin, että olosuhteet, että kun on niin kuin, tietysti näihin liittyy monesti aika kalliita sopimuksia ja kaikkea sellaista, että jos se 1-2 kautta menee vähän huonommin, niin että kuinka herkästi sitä sitten niin kuin ajetaankin vähän siihen suuntaan. Kyllä, ja saadaan joo, näyttämäänkin huonolta ehkä. En tietysti joo. voi, niin kuin, mutta väkisinkin sitä aina niin kuin välillä miettii, just vaikka Rick Nashin kohdalla kuitenkin. Niin. Koska sitten... eihän hän mikään niin kuin hirveän nopea ollut missään vaiheessa. Ei. Ja sitten kyllähän kaikki aina vaikuttaa kaikkeen. Että miettii sitten siinä, että menikö se niin, että Kolumbuksesta suoraan Rangersiin. Niin sitten siinä on saattanut olla siis tämmöiset kuviot. Tämä nyt on aivan omaa, ei välttämättä ole hänen kohdallaan pian ollenkaan paikkaansa, mutta kyllähän siinä on voinut olla vaikka se, että onko esimerkiksi perhe jäänyt sinne niin. johonkin muualle asumaan, hän on yksin New Yorkissa, no kuinka hyvin niin kuin se tavallaan sitten sujuu, ja näin kyllähän kaikki vaikuttaa niin kuin kaikkiaan. Atlanta. Ei mulla mitään muuta sanottavaa tuohon Rick Nashin, kuin että hän on pelannut kyllä erittäin ylivoimaisen nimisessä juniorijoukkuessa, Toronto Marlboros. Mm. Joo. Joukkue. Siellä on. Stetsonit päässä Pössyt. Vetty alkulämpimät ja pikku röökit otettu. Atlanta Thrashers kulttipelaaja, tai no kaikkia aikoja Atlanta Thrashers, niin lyhyt oli kyseisen seura olemassaolo, nykyisin Winnipeg Jetsinä toimii, ei kun anteeksi, joo kyllä Winnipeg Jetsinä nykyään Danny toimii Heath. Kyseinen organisaatio, Danny Heatley, mm-hmm. hänen kiersi noita kisoja aika aktiivisesti, teki paljon maaleja, mutta oli myös NHL:ssä hyvä maalintekijä, mutta sitten tuo valitettava auto-onnettomuus välissä, hänhän pelasi ihan hyvin sen jälkeenkin, tai siis todellakin hyvin pelaa sen jälkeenkin, mutta sitten vaan väkisinkin mietin, että oliko esimerkiksi auto-onnettomuudessa jotain samoja syitä kuin sen kanssa, minkä takia se ura sitten lähti vähän huonompaa. Tämä on ihan hakua, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että hänellä oli vaikeuksia niin kuin siviilielämän puolella noin muuten. Voi hyvin olla. Haasteita ja sitten se... Oliko Danny Heatillä joku Saksa-yhteys? Hän pelasi uraansa viimeisen vuoden Saksassa. Juuri näin. Jotenkin mä muistin, että voiko olla jopa niin kuin, että sieltä jostain, siis, että olisiko se mahdollista, että hän on esimerkiksi syntynyt Saksassa? On, Freiburgissa. Joo. Kyllä. Mutta niin, hän on kanadalainen, niin totta. Varmaan vanhemmat on niin kuin sieltä, mutta tätä... Niin, eikö mieti, kun jenkkejähän nyt niin kuin jonkun verran, kun on jenkeillä tukikohtia... ympäri Eurooppaa ja nimenomaan Saksassa vielä kaiken hyvän lisäksi, mutta tuo Kanada nyt ei siihen. Voi Kanadallakin olla. Isänsä on ollut Murray Heatley. Katsotaanpa hänen historiansa. Onko hänellä oma Wikipedia-sivu? Hän on pelannut loppuuransa Saksassa tuolla Sveitsissä viimeisen kauan, EHC Oltenissa. Eli Freiburgissa on pelannut just silloin, kun Danny Heatley on syntynyt. Ihan... Aika hauska tämmöinen anekdootti. Hänen isänsä on myös pelannut joukkueessa, jonka nimi on Minnesota Fighting Saints. Taistelevat pyhimykset. Mutta niin, että erilaisia kohtaloita silläkin puolella, mutta niin, hänhän on muuten toinen varaus vuoden 2000, jolloin ykkösenä on mennyt Rick DiPietro. Mm-hmm. Josta äsken päästiin. No ei se sitten ollut sama kuin Marian Kaborik, Rostislav Klesla ja vitosvaraus. Mihin joukkueeseen? New York Islanders. No? Raffi Torres. Joo. Ei olisi ihan heti tullut kyllä. nimeä. Tässä kun kehuttiin niin paljon. Paljon mutta nämä venäläisvaraukset on hauska, kun täällä on Mihail Jakub, Pavel Vorobjov ja Aleksei Smirnov. Joo. Ei sano mitään. Joo. Äkkiseltä, mutta... Pakkohan Kanadasta, kun on puhuttu, niin me ei ole ensinnäkään mainittu ollenkaan Connor McDavidia, mutta no niin, en halunnut sitä vielä tuokkaan tässä esille, mutta Gretzky ja Lemieux, kyllähän niitä on pakko vähän niin kuin nostaa tässä vielä enemmän esiin. Kaksi kaikkien aikojen pelaajaa kuitenkin, ja se heidän tavallaan semmoinen, jotenkin mun mielestä se oli jännä, siis että no, ehkä se vaikuttaa, että he on kanadalaisia, mutta semmoinen tietynlainen, olisi voitu semmoista vastakkainasettelua rakentaa jopa enemmänkin heidän välillä. Mun mielestä sitä ei ole ihan hirveästi edes tehty, että okei, on verrattu niitä saavutuksia, mutta se johtuu ehkä siitä, että he ei pelannut ihan tavallaan samaa aikaa ei kuitenkaan niin jotenkin tuntu, että ei osu näitä esimerkiksi finaaleissa niin kertaakaan vastakkain. Se olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että... Ja mä en tiedä, onko kumpikaan sen luontoisia tavallaan sitten kuitenkaan, että Gretzkikään ei, vaikka huolimatta siitä, että on kaikkien aikojen kiekkoille myönnettäköön se nyt tässä pitkin hampain, vaikka Lemi olisi ollut parempi, jos ei olisi loukkaantunut niin monta kertaa, mutta siis tota, ei se ehkä tyyppinä ole semmoinen, että sen olisi jotenkin sitä omaa arvoa, kun joskus puhutaan urheilijasta, vaikka Michael Jordan on nyt hyvä, otanpa sen esimerkiksi, hänellähän on semmoinen oma arvontunto ja tarve tuoda se esiin, että on tietty asia, mutta eihän Gretzkillä esimerkiksi, hän on semmoinen aika huippu-urheilijaksi, semmoinen ehkä poikkeuksellisen nöyräoloinen hahmo. Joo, kyllä se on jännä nyt kun sanoit sen, niin häntä usein kun haastatellaan, niin hänen haastattelut liittyy johonkin toiseen just ihmiseen niin, just usein. Niin. Ja just, että miten hän kehuu. Niin kuin, kyllä. Ei siitä, niin kuin, itse asiassa se olisi hauska muuten perehtyä, että onko hän niin koskaan oikein antanut semmoista haastattelua, että olisi niin kuin haukkunut jonkun oikein. Niin, tai kehunut itteensä. Niin, niin. Joo, ja kyllä itse asiassa Lemiöllä aivan samaa. Eihän niin kuin, mutta eihän niihin ole tarvinnut. Ei ole. Kyllä, ei ole tarvinnut keskittyä muuhun oikeastaan. Semmoinen, jostain näistä dokkareista on puhuttu, niin kyllä kannattaa myös katsoa joskus se video siitä, mikä YouTubesta löytyy, sitä Mario, kun palaa tässä sen loukkaantumisen tai pitkän poissaolon jälkeen, niin kun hän vetää aamujäällä, siinä on niinku pelihousut, polkkarit ja sitten on toppatakki päällä tuossa yläosassa ja vetää, niin se niinku aamuluistelun terävyys ei näytä sille, että tässä tulee illalla tehopiste. Niin. Eikö sitä ollut se legenda sillä, kun sitten kysyttiin, että miten se on muuttanut ruokavalioon, niin oli kolman viimeisen kuukauden aikana jättänyt ranskalaiset pois Big Macista. Varmaan joo, ja sitten kyllähän niinku Mariosta on pakko kertoa sekin tarina vielä tässä, että Salt Lake Cityssä. Nyt hävisikö Suomi puoliväli erään Kanadalle silloin? Ei vaan Jenkeille. Ei kun Kanadalle, joo. Joo, koska siis joka tapauksessa Suomi hävisi Kanadalle, sen mä tiedän, koska tämä tarina on muuten menettää täysin pohjansa. Joo, se oli se Joe Sakic, eikö tehnyt missä, jonkun rystymaalin. Missä selänne just on minkä, joo, ja Jani Hurme imuroi sen. Joo, joo. Niin tämän pelin jälkeen, siis Mario Lemieux hän pelasi näissä, tässä pelissä myös muun muassa, silloin Kanadan nimilista oli ihan kohtuullisen kovaa myös, niin Suomen maajoukkueen huoltajana oli silloin meille kaikille tuttu Kari Virpiö. Niin Virppa on kertonut sitä juttua tuossa joskus, että kun pelin jälkeen, niin hän oli katsonut siis peliä aikana luonnollisesti seurassa turnauksen aikana ja ymmärti nyt muutenkin, että minkä tyyppinen herra esimerkiksi Mario Lemieux, niin et katso, että kyllä dominoi, niin pelin jälkeen suunnilleen välittömästi, kun Virppa oli käynyt jotkut jääpussit tyhjentämässä tai jotain sinnekin hallin nurkalle, että siinä oli Suomen pelaajat lähtenyt loppujäähdyttelyilleen, niin Lemio oli ollut tupakalla siinä hallin kulmalla, niin Virppa oli ajatellut, että no niin, että ihan, että ei välttämättä uskoisi, että ihan tolla lailla hän dominoi kaukalossa. Oli todella kova tupakoi. Ja oliko se siis edellisellä kaudella, kun hän oli tehnyt niin kuin paluu sapaattivuotelta, että kun oli jäänyt epäselväksi lapselle, että isä on pelannut joskus jääkin. Se oli kyllä hauska tarina myös. Että oma lapsi ei tiennyt ja ei ollut mikään ihan pieni, niin ei tiennyt, että iskää ollut kohtuullinen peli. Niin kuin siinä vähän jotenkin tuntuu, että ainakin nykypäivänä niin, joutuisi vähän niin kuin tekemään töitä sen tiedon estämiseksi. Se muistaakseni meni jotenkin niin, että hän oli jossain nähnyt, siis tämä Lemion lapsi oli nähnyt jossain jonkun kuvaan tai jonkun palkinnon. Joo, niin tai oli, jonkun niin. Siellä huoltajan kopissa ja niin, huoltaja kyllä. Oli naurannut ensimmäisenä, kun se on sanonut, että onko isä joskus pelannut. Ja sitten sen jälkeen, että oot sä nyt tosissasi. Hän on kaikkien aikojen toisiksi palannut. Niin. Taisi olla Pittsburgh-puolella kuitenkin. Sen verran vedettiin kotiin päin. Mutta se on aika jännä ura loppujen lopuksi siitä, jos tälle oikein niinku rehellisestikin asiaa miettii. Vaikea tietysti varmasti niinku mitä pidemmälle mennä, niin vaikea miettiä, että keiden uraat on ollut minkäkinlaisia, koska veikkaan, että tullaan näkemään uria, että niinku uudenlaisia jälkeen, kun se tullaan näkemään uria, jotka kestää paljon pidempään. Eli on hyvin paljon mahdollista, että joku Connor McDavid pelaa vielä 4-5 kiekkoa. Tämä on minun ajatuksen tuotosta, mutta se tarkoittaa sitä nyt tässä kohti, että Connor McDavid lopettaa hetkinen 22 vuoden päästä kiekkoilu, jolloin itse on 55 vuotta. Ei mennä nyt niin. mutta ajatellaan sitä, että kyllä. On niin kuin huimia pelimääriä jo suoraan siinä kohti. Kyllä joo. Että kyllä sitten kun miettii just näitä Gretzkiä Lemieux, että on tehty 200 pistettä kaudessa, niin et, no sitä nyt on, ei, never say never, mutta kyllä vaikea niitä nyt on silleen nähdä, että niitä välttämättä tultaisi tässä heti rikkoon. Kyllähän niin kuin silloin vanhaan hyvää aikaan, kun voisin tehdä nykyäänkin ja moni onneksi tekeekin, että teksti TV:ltä 2-3-5 aamulla ja katsotaan niin kuin tulokset, niin kyllä se oli silloin, muistan elävästi just tämän, kun Lemieuxkin palasi, niin kyllä sen jälkeen se oli joka aamuista touhua, että siellä oli Lemieuxllä 2+2 tai 3+1 tai 1+4 ja jokin siinä aivan apuna. Siis älyttömät tehot. Et kyllä niinku, onhan niitä nykyäänkin semmoisia pelaajia, ne oli käsittämättömiä ukkeleita. Tähän loppuun, meiltä loppuu siis oikeasti nauha. niin tuota, loppuun semmoinen ajatus siitä, että Kanadaan liittyvä muisto, tai Kanadaan ja USA liittyvä muisto oikeastaan. Onko semmoisia? Koska siis tämä voi päättyä myös niin, että sulla ei ole sitä muistoa sieltä. Kyllä varmaan Kanadasta ensimmäisenä tulee niin kuin maajoukkoina mieleen nimenomaan nämä lukuisat finaalit Suomea vastaan niin MM-kisoissa kuin sitten myöskin World Cupissa. Joo, kyllä mullakin nämä liittyy, molemmat liittyy Suomeen. Ensimmäinen on, tai siitä on vähemmän aikaa, mutta siitäkin on jo paljon aikaa, Nagano-olympialaisten pronssiottelu, missä oli ensimmäistä kertaa NHL-pelaajat mukana ja silloin Kanadan joukkue tuntui sille, että tälle ei kukaan voi mitään. Mm. Ja sitten Suomi voittaa pronssiottelun maalissa Ari Sulander. Se tuntui käsittämättömältä. Ilman Teemu Selännettä. Kyllä, että Wayne Gretzky on lyöty Ari Sulanderin toimesta. Sitten toinen. Niin siinähän vaihtui sukupolvi maalille. Kyllä, joo. Sitten toinen muisto on hyvin katkera. Silloin seurasin tosi tarkkaa 94. MM-finaali. Suomen olisi pitänyt voittaa maailmanmestaruus, mutta vääryydellä ja tuomaripelillä se vietiin rankkarikisaa asti ja sitten siinä Luke Robitaille onnistuminen ja Mika Niemisen epäonnistuminen, niin siihen ne niin kuin liittyy nämä kaksi tämmöistä muistoa. Mulla on semmoinen... On mulla itse vielä yksi, mutta sano vaan. Ei sano, sano. No ehdottomasti tämä, mistä tässäkin on vähän jo puhuttu, niin 2010 Vancouverin olympiafinaali, minkä Sidney Crosby ratkaisee jatkoajalla. Kyllä se on, niin kuin, se on semmoinen jotenkin hyvin tämmöinen amerikkalainen tarina. Ja siinäkin jenkin tuli lopussa tasoihin. Siis tämä on se, mikä mulla tähän yhdistettynä, niin on mulle semmoinen muisto. Muistan niin kuin hämmästelleen niin sitä peliä vielä jälkikäteen. Sitä ehkä harvemmin, varsinkin nykyään, niin kuin tulee semmoisia, että olipa hyvä peli. Kun on katsottu, mutta se oli semmoinen peli. Ja sitten itse asiassa pakko sanoa, oliko ne viime olympialaiset vai Sotsi-olympialaiset, niin naisten Kanada ja USA välinen joku rankkarikisa tai joku semmoinen, niin sitä mä muistan myöhästyn töistä silloin. Joo, tämä on silloin, ihan kun hyvä nosto, kyllä. Katoin sen peliin, niin se oli ihan todella hyvä tasoinen se rankkarikisa varsinkin ihan helvetin jännittävää vielä kaiken väliseksi. Kyllä naiskiekkoilusta ei ole muutenkaan tässä puhuttu ihan erosti. Kyllä Hailey Wickenheiser esimerkiksi on semmoinen nimi, kenet voi tässä näin nostaa myös. Mm. Tai Amanda Kessel. Joo, hänen veljensä on paras jääkiekkoilija. Miten en voinut sanoa sitä jenkki? Siis parasta jenkkipelaajista. Mä en halunnut sanoa sitä ääneen. Ei jumaan kautta meinas unohtaa. Phil Kessel. Kyllä, ja sitten muistatteko tämmöisen, kun puhuttiin näistä naiskiekkoilijoista, no ette kyllä varmasti ainakaan Jereimusta. Siis tämmönen kuin Manon Raum. Onko hän pelannut NHL? Joo, pelasi näköjään, nyt piti tarkistaa, koska siis tiesin, että hän on tehnyt sopimuksen Tampan kanssa, mutta on pelannut harjoituspelissä. Joo. Kaksi harjoitusottelua pelannut, siis maalivahti, joka oli silloin niinku. Joo. Ja sitten... Siitä Meeri Räisäselle vaikka terkkuja. Oho. Oliko Toni Granaton sisko Cammy Granaton? Oliko se tämmönen? Joo. Nyt on pudoteltu nimiä. Ja tämä jakso päättyy tähän. Saatiin nouseva tähti James Brown vielä vetämään tämän loppuun. Eikö me nosteta Yhdysvaltoihin liittyviä muistoja ollenkaan? Siis se oli siinä samassa. Se piti paketoida. Perkele, kuuntele. No mutta kyllä Yhdysvalloista totta kai rankkarit pitää nostaa esille. 2007 ainakin Suomea vastaan puolivälierässä ja sitten oliko Venäjää vastaan 2014 olympialaiset. Joo, ne oli huikea. DJ Osi ja Ilja Kovaltsuk niin kalisteli peitsiään siinä. Ja taisi olla Pavel Datsukki sai käydä yrittämässä välissä. Kyllä. Se oli hieno rankkarikilpailu sekin. Ehkä se siitä jotenkin jäi Sotsi. Kun rupesin miettimään, että oliko se naisten finaali Sotsi vai oliko se enää viimeistä. Kyllä se oli... Oli se varmaan se oli jotenkin. Mulla on muuten yksi tosi nopea jenkeistä. Suomi USA Ne oli niissä Kanadassa pelaatuissa MX:ssä, missä Doug Shedden oli päävalmentaja, kun Anssi Salmela sai vähän nokkaa. Ja sitten Suomi teki, oliko Janne Niskala, kuka teki sen, Ville Koistinen sen sivuverkosta tehnyt maali. Siinä tuli tosi nopeasti jenkeistä. Ja David Backes oli se pelaaja, joka pisti Anssi Salmelan turvan rullalle. Se oli... Siinä ei ollut kyllä, siinä, se kyllä niinku, siitä tappelusta näki alusta asti, että nyt ei ole tarjolla kuin hopeeta.